Middernacht, het begin van maandag 5 december, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Rusland heeft de regeringspartij Verenigd Rusland een groter verlies geleden dan verwacht. Na het tellen van 2/3 van de stemmen staat de partij van Poetin en Medvedev op 50%. Mogelijk heeft ze het in feite nog slechter gedaan, want er lijkt op grote schaal sprake te zijn van intimidatie en andere onregelmatigheden. Bij de vorige verkiezingen in 2007 haalde Verenigd Rusland nog 64%. De communisten zijn de grote winnaars. Ze worden met zo'n 20% van de stemmen bijna 2 keer zo groot als vorige keer. In Nieuw-Zeeland is een Nederlandse snorkelaar omgekomen. De man van 52 was een ervaren duiker en woonde al jaren in Nieuw-Zeeland. Hij was met een groep aan het snorkelen in een baai bij het Noordereiland en raakte bewusteloos toen hij naar boven kwam. Collega's probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Een productiemedewerker van Chemiepak heeft bekend dat hij de brand in Moerdijk heeft veroorzaakt, maar wordt niet vervolgd. Het OM houdt 3 leidinggevenden verantwoordelijk. De medewerker zegt dat hij het vuur veroorzaakte toen hij met een gasbrander een pomp wilde ontdooien. Die was aangesloten op chemicaliën. In Rome is het kabinet van de nieuwe premier Monti het eens geworden over bezuinigingen ter waarde van zo'n 24 miljard euro. Er komen belastingverhogingen, de pensioenleeftijd gaat omhoog en er komen maatregelen tegen belastingontduiking. De partijloze Monti is aangesteld om Italië economisch weer gezond te maken. Vitesse heeft de Braziliaanse spits Jonathan Reis tot het einde van dit seizoen gecontracteerd. Afgelopen zomer liep zijn contract bij PSV af. Reis herstelt van een zware knieblessure die hij een jaar geleden opliep in een duel tegen Roda JC. Vitesse hoopt dat Reis in januari weer fit is. Het weer, buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Ook morgen onstuimig en aan de kust een harde wind. Het wordt dan maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Jannen, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. Mijn naam is Jan Heemskerk. Het beeld bij het geluid heb je op echtejannen.nl. De hashtag op Twitter is echtejannen. En je kunt inbellen voor het Echte Jannen radiospel. En voor de stelling en wat een geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt vanavond. Zal er van Orca Morgan vissticks moeten maken? Een aanstormend talent, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus sta je met je sufferkop al maanden met een tentje te occupyen in Eindhoven. Waarbij ben je opeens ietsje minder love, peace en happiness. Als er een filmploeg van Podius met z'n zessen in elkaar ramt, dan ben je dus een ontzettende Johan met z'n zessen, sukkels. Dat dacht ik wel. Laten we nog even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest deze week. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, Jochem Gerrits. Stel dat voor het totaal der rechten bedrag X wordt opgehaald. Dan gaat 2/3 van bedrag X gaat naar uw cliënt toe. En 1/3 van bedrag X gaat naar mij toe. Ik zet Buma gewoon buitenspel. Ja, de Buma-bestuurder die laat in Ponus zien dat hij beter in Italië geboren had kunnen worden. Hij wilde 33% van een componist die nog een miljoen van de maffiaclub te goed had. Het is nog niet te geloven dat die man dat doet via een telefoon. Afpersen doe je nooit via een telefoon. Oelewappen! Een ontzettende Johan. En een snoedaard bovendien, Johan. Juist! Ja, Dominique Strauss-Kahn houden we natuurlijk. Une faute. J'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. Nou, het was deze week raak, Jan. Zijn autobiografie kwam uit van DSK. De schoonmaakster was natuurlijk in feite daar een geile pijpsnol die maar wat graag de rondzwaaiende reuzenroede van DSK oraal wilde verwennen. En wat zei Strauss-Kahn toen? Kans op seks. Laat ik niet lopen. Zelfs als mijn hele carrière naar de kloten gaat. De wereld me niet meer wil zien. Een kans op seks. Laat ik niet lopen, Jan. Wat een koning. Maar hij heeft ook helemaal gelijk. Ja. Laten we zeggen, als je toch de kans op seks laat lopen, dan ben je beter helemaal... Zet die Johan. Dus wat is DSK? Een super Jan. Dat dacht ik wel. Dacht ik ook. Nou, het is niet te geloven dat ik dit ooit ga doen. Gerard Joling! Ik denk niet dat ik de mina van je leven ben. Ik zeg maar goed, we zijn er nou toch. Ah, dus ik zou zeggen, ik heb kamer 219, loop gezellig met me mee. Je krijgt geen spijt. Dat heeft het jaar ook niet gehad. Ja, de zingende pisnicht, bekend van... I'm gonna buy me a ticket to the tropics. Ja, die blijkt minder een pisnicht dan gedacht. Want met wie heeft hij het gedaan? Ja. Met wie heeft hij liggen knallen? Ja. Met wie heeft hij liggen ballen? Tatjana Simic zelf. Met Tatjana Simic. Ja, maar hallo. Ja, toch, ja, heel Nederland had het graag gewild, ongeveer. Dat is lang geleden, dat Simic er nog lekker uitzag. Nou, nog steeds dus toch? Die synthetische tapijt heeft dus gewoon op Tatjana gelegen. Kieren. Niet te geloven, ja. Het is ongelooflijk. Gerard Joling. Is de Jan van de Week. Is de Jan... Ja. Van de Week. Want die heeft namelijk wel op Tatjana gelegen. Onvoorstelbaar. En dat bedoel ik dus niet alleen maar in het boekje. Nee. En mooi. Onze complimenten zijn oprecht. Maar toch, want we moeten door. Het moet wij helemaal. Het kan niet anders. Yeah. Met Barack Obama. And I'm hoping that I have an opportunity at some point during my presidency to visit the Netherlands. Nou, nooit van zijn leven dat Obama hierheen komt during zijn presidentie. Maar... Hij ontving wel zonder lachen steenkolenreutelende Rutte, die de Engels toen niet helemaal geweldig. Hij zei ook nog dat Obama dus dat Nederland een mooi land is en gaf daarmee blijkt nog nooit van ons land te hebben gehoord. Ergens de hoofdstad van Denemarken toch. Maar goed, Rutte had zijn fotomomentje, Barack had zijn what the fuck is Nederland momentje. En daarmee is hij toch weer een hele echte Jan geworden, Jan. Obama een echte Jan? Ja toch? Echt waar, joh? Niet dan? Oh, waarom niet? Ja, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan... Ja, vannacht hebben we niemand minder dan de koning van de overchipkaartkraken. De meester van de ICT-lekkage. De topper van de wabber. Dames en heren, onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Live in de studio. Hallo, Brenno. Nou. Zo, zeg, dat was het drukste dat ik vandaag ga doen. Zo, proost. Proost. Brenno, we gaan eerst even de actualiteit met je doornemen. En straks gaan we eens even lekker alles op ICT-gebied met je doorspreken. Voor mij een beetje nieuws van vandaag, eigenlijk van dit weekend... is dat Jan Kees de Jager eindelijk heeft gezegd... nou, misschien is het toch niet echt heel handig gegaan met die euro invoeren. Nou, dat is een heel verstandige uitspraak van hem. Ik denk zo'n beetje de eerste echt heel verstandige... Maar het is toch niet te geloven dat die jongen tot nu toe altijd heeft gezegd... oh, niks aan het handje... Nee, maar hij is dus nu is die kranten gaan lezen en is die het gaan begrijpen, lijkt ja, het wel. Ja, maar wat zegt dat dan over onze minister van Financiën... die alles moet redden wat er te redden valt? Nou ja, dat is dus wat ons land moet redden. Ja, ja moet maar dan hallo, doen. Is het niet een klein beetje... we gaan ons er vast indekken, want wat een geweldige achterdeur... wat een geweldige kans om mezelf eraf te maken met... nou, hadden we toen wel beter kunnen doen. Ja, met andere woorden, nu is het mijn schuld niet meer. Klassiek potje... Nou ja, het wordt wel zijn schuld natuurlijk als het gaat over Griekenland en zo. Wat? Daar gaat hij natuurlijk nog met bakken met geld naartoe en zo. Ah, je bent tegen de Griekse steun? Oh ja. Nee, ik steun Griekenland. Ik heb gisteren nog met mijn vriendin mijn Griek gegeten. Dus ik steun Griekenland waar ik kan. En hoe heette dat restaurant? Athene of de Acropolis? Minerva, geloof ik. Gert Verdem is niet tevreden, kennend. Hé, maar luister nou. Want eigenlijk zou vanavond Ingeborg Beugel... over Griekenland. Over Griekenland. Maar ja, over Griekenland. Ze kreeg de Griekse griep. Ja! Dat niet, hoor. Ingeborg, als je dit hoort... pak de shiitake bij z'n leuven. Steek een stuk moussaka aan je mond. En dans met ons mee. Vanavond is Brenno de Winter te gast. En ja, leg jij lekker in je bedje, ja. Met een zakje pepernoten. Daar gaan we. Nee, ja. Kom, Brenno. Gooi een bord. Ha. Heb je een bord, hè? Hey. Oh. Hey. Oh. God, nee, jezus, het wordt een beetje een serieus. We hebben eindelijk een keer een serieuze journalist. Eindelijk een keer een serieuze journalist die hier zit. En wordt, dit is toch niet te geloven. Er zijn schoten gelost vandaag, Jan, bij het voetballen. Ja, Brenno. Ja, ik heb het in Utrecht. Nou, of all places. Of all ja. Tegen de Tukkers. Ze hebben Tukkers proberen neer te klappen. Nee. Nee? Nee, nee. Oh. De politie heeft geschoten. Oh. Wat vind jij er nou van, Brenno? Ja. Wat vind je ervan? Voetbal. Wat nu heeft de ACP, Gerard van der Kamp, die heeft gezegd... ja, nou, het moet eens afgelopen zijn met mensen meenemen naar risicowedstrijden. Wat vind jij ervan? Ja. Het moet eens afgelopen zijn met ja, Jezus. Met Jezus. Goed zo. Jezus, als je dit hoort, Brenno de Winter, is klaar met je. Het is afgelopen. Volkomen. Ja, gooi er nog in trouwens ook. Ja. Het is nog niet te geloven. Dit moeten we toch in één precies. Keer... precies. Nee. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven. Brenno de Winter, ICT-journalist, is klaar met Jezus. Christus. Hey, in Iran is dus een onbemand tisto van de VS neergeschoten. Ze hebben gezegd dat dat ding was gehackt. Wat? Ja, nee. De Iraniërs hebben eerst hadden ze hem neergeschoten. Ja. Toen bleek dat niet zo te zijn. Hadden ze het helemaal ding in de handen. En toen hebben ze gezegd, ons cyberteam heeft het overgenomen. Oftewel, dat toestel gehackt. Ja. En toen hebben ze het neergestort. Nee, natuurlijk niet. Gek. Maar de Amerikanen ontkennen dat het überhaupt dat ding daarvan is geweest. Het is verdwaald boven Afghanistan. Nee, maar ze hebben nu gezegd... Lustig. Nou zegt dus nu dat als dat ding gehackt hadden. Maar als ze dat hadden gedaan, dan hadden ze hem toch rustig in Teheran op de runway van Teheran neergezet. En dan hadden we hem toch nu ook gewoon gezien op beeld. Ik bedoel, wat is dit nou? Dus even wachten, want we gaan vanavond hard. Jan Heemskerk, echte Jan en hoofdredacteur van de Playboy, zegt dat de peut gewoon op was van de kring. Nou, of ze hebben hem gewoon neergeblaft, dat geloof ik wel. Gooi hem er maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luister. Het is niet te geloven, maar de Amerikaanse drone die neergestort is in Iran, die is helemaal niet gek. Jan Heemskerk, de echte Jan, de grote vriend, de bakker, de beest, die zegt de peut was op. Nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Hé, moslimbroederschap heeft gewonnen in Egypte. Van harte gefeliciteerd. Nou, dank u wel. Hapeté, Arabische lente. Hebben we ook een Arabisch liedje waar we op kunnen dansen? Nee, moeten we niet doen. Hé, maar Arabische lente, dat wordt steeds leuker, hè? Nou ja, het wordt nu heel spannend wat er gaat gebeuren. Maar je ziet natuurlijk in heel veel landen, je zag het al in de WikiLeaks-documenten, dat je ook moet afvragen of in een aantal van die landen de oppositie wel beter is dan het regime wat er zat. En daar werd vooraf al gewaarschuwd door de Amerikanen. Dus. Nou, voor die mensen is het misschien wel beter, omdat ze gewoon vrij kunnen kiezen. En dan kiezen ze in onze ogen voor de verkeerde. Maar ja, zij mogen toch kiezen wat ze willen? Natuurlijk mogen ze kiezen wat ze willen. Pot van drie dubbeltjes, dat vind ik ook. Ja, Het is alleen jammer dat er een regime komt die zijn pijl op ons gaat richten. Maar ja, Dat weet ik precies. Hey. Jan? Moslimbroederschap heeft contact met Al-Qaeda. Ja, en die vinden ons niet zo leuk. Gooi je maar in de citaat, want het wordt een fantastische avond hier. Ja! Hoppa! Oh. Ja, en een stukje van, en een glas. En proost. Ja. En gooi je maar weer uit. Ja. Verzakkingen in Heerlen, dat is toch ook wat, hè? In Limburg zag je. Je drukste moment hadden we terug achter de rug, of niet? Ja, kijk, de persbeurs, ik word hiervoor betaald. Ja, ik had het moeilijk een beetje. Machtig. We gaan toch even. Ik krijg te horen hier via Twitter dat je gewoon te ADHD bent geworden. Er is een gebouw in Heerlen verzakt. Ja, daar ben ik dus tegen. Dan moeten ze nou gewoon eens een keer mee stoppen. Dat vind ik nou ook. Is dat weer zo'n typisch Limburgs bouwfraude-schandaal aan het worden? Wat denk jij? Het ziet wel weer opvallend dat het weer in Heerlen is. Limburg en Heerlen, en dat doet het bijna wel vermoeden. Het is toch weer zo'n ding waarvan je zegt een beetje... Heerlen is die gemeente die mij toen een rekening stuurde. Toen ben ik naar de rechter gestapt, heb ik gewonnen. En ze hebben nooit dat geld overgemaakt. Dat is die gemeente? Ja, een beetje vage gemeente. Over hoeveel geld gaat dat? Ja, 500 of 600 euro. Nou, hallo, dat is serieus geld. Ja, geef terug. Ja, precies. Nou, zeker weten. Waar kreeg je dat geld van dan? Ga ze morgen bellen. Waar kreeg je dat geld nog van dan? Ja, van leesjes die ik helemaal niet had hoeven te betalen. Dat ging toen over WOP-verzoeken en informatievragen. En dat mocht helemaal niet. En hebben ze wel gedaan. Toen heeft de rechter ze op de vingers getikt. Wacht even. Dus jij wilde gewoon op basis van de wet openbaar bestuur... informatie waar je recht op hebt. Ja. Daar hebben ze jou vervolgens 500 à 600 euro leesjes voor berekend. Op z'n kree. Of je even een emmer leeggooit. Vervolgens klaag jij die shit aan. Je krijgt gelijk. Krijg je je geld terug... Kreeg zijn geld terug? Het is eigenlijk is Heerlen een soort Griekenland geworden. Kan je daar niet... Nee, dat is geen reden om de citaat hier aan te zetten. Oh, god. En het woord Griekenland moet niet meer vallen. Ja, gooi maar uit. Kan je daar niet dan een deurwaarde heen sturen? Of ben ik nou gek? Ja, dat gaat ook allemaal nog wel gebeuren. Oh, jezus, nog aan toe. Ja, neem jij nog even een slokje van mijn wijn, dan... Je hebt je eigen... Maar die verzakking in Heerlen is niet voor niks. Dat is namelijk... Dat is één groot complot, denk ik. Gelijk ook. Was je ook zo verbaasd over de loting van de Nederlandse elftal? Want volgens mij ben je een voetballiefhebber in hart in tenen. Helemaal. Ja, natuurlijk. Nou. Nee, hè? Nou, ik heb ooit voor de KNVB gewerkt, 9 maanden. Als wat? Als doelpaal? Als ICT'er. Echt waar, joh? Ja. En? Ja, het is nooit meer goed gekomen met het Nederlands elftal. Nee, maar wanneer heb je dat gedaan? 95, 96. Oh, toen won Ajax de Champions League. Ja, daar had jij niet helemaal. Heeft het überhaupt zin om jou te vragen om je voorspelling? Of zeg je nee, laat maar gaan, Jan? Nou, we gaan de voorronde natuurlijk wel halen. Maar daarna Nou, dat vind ik wel heel wat beweringen. Daarachter gaan we er gewoon uit. Dat denk ik. Ik denk juist dat als we die voorronde overleven, dat we dan ook doorstomen naar het kampioenschap. Jan, zeg eens wat. Nou, ik hoop dat je gelijk hebt. Jan? Ja, ik zit even het nieuws even door te nemen, want de website van Rich Walls is gehackt. Ja, dat zie ik dus nu net ook inderdaad, van Bas Verveen die dat twittert. Ja, en Rich Walls, dat is toch zeep en moeilijke thee voor ongestelde vrouwen. Precies, en bij KLM krijg je dat cadeau als je dan de huidprobleem database van Rich Walls of zo. Waarom zou je nou Rich Walls hacken? En slagharen, lees ik nu opeens van Jasper de Groot. En pornopak schaamharen. Pornopak schaamharen, zeker. Daar is mijn moeder nog een keer door zo'n opgevochten... Polly gezakt. Ja? Nee, pony in de poot gebeten. Ja, maar eigenlijk is slagharen is een soort Griekenland. En, Oh, nee. Ja, nou, even opbrengen. Oh, nee, alsjeblieft. Wie heeft dit bedacht? Jij. Shit. Luister eens, Rituals is gehackt. Waarom? Leg uit. Brenno, het nieuws, terwijl het nieuws gebeurt, dames en heren. Terwijl de Rituals-site nu wordt gehackt. Terwijl cyberboeven zich een worm vreten in de Rituals-database. Zit hier Brenno de Winter om uit te leggen hoe het komt. Echte Jannen, Radio 1. Ik leg op het nieuws. Ja. Ik kan jullie vertellen dat het gaat om boze Turken. En meer weet ik er niet van. Boze Turken? Turken. Ja, nee, dat stond op Twitter. Ja, je moet er niet alles geloven. Wat? Hé, hey, Cees en Axel. Echt, we zullen het over Cyprus gaan hebben anders. Dit begint echt steeds een ding. Oh. Wat is er toch aan de hand, dames en heren? Kan dit ophouden, zeg. Ja, maar dit zou een serieuze talkshow zijn. Zo werd ik vannacht in het holst van de nacht om 10:00 ochtends uit mijn bed gebeld. Ja. Het is ook hartstikke serieus. Het is bloedserieus. Oh, ik... wat zullen we mag zeggen? Mag ik nog wat wijn? Ja, oh, nou, jullie gaan het op een suiker zetten. Nee, hier zo. Ja. Zullen we straks gewoon even over je vakgebied doorpraten? Want de actualiteiten, gaan niet echt lekker. Ja, en het is ook zo ontzettend... Daar heb ik het weer gedaan, omdat ik iedere keer de parallel trek met Griekenland. Oh, wacht even. Kijk, Poortenpark Schermauer. Fuck you, Netherlands. Hacked bij 1923 Turk Group. Ja. Fuck you, Netherlands. Staat er, voor de rest staat allemaal Turks en een Turks vlaggetje. Van slagharen is gehackt door boze Turken. We zijn te ver gegaan, blijkbaar. We zijn te ver gegaan. Waarmee? Geen idee. Dat staat er niet bij. Nou, maar staat, you have come too far, Netherlands. I have come to show you the limit. Je hebt een varken boven met een... All the way to Groningen. Hey, maar weet je wat geinig is? Dat ze dus een varken met een Nederlandse vlag hebben. En dan denken ze, nou, dat is een onrein dier. Dat vinden die Hollanders vreselijk. Maar die paardenlul weet niet dat carbonaatjes hierboven op de nummer 1 staat. Jongen. Rare man, hè. Spek bij het ontbijt en zo. Nee. Nou goed, in elk geval, dames en heren. Het nieuws is dus nu dat een Turkse groepering... Ja. 1, 2, 3 Turk met een varken in de Nederlandse driekleur... Slagharen, ja. Pornopark Slagharen heeft. Schaamhaar heeft. Maar verder met belangrijkere dingen. Ja, we praten zo met je verder, Brenno. Het is nu tijd namelijk voor verdieping. En wie kan beter de verdieping vinden dan onze dokter Diepgang zelf. Het is tijd voor La Vie Jan Roos. Ieder jaar weer hetzelfde gezeik met Sinterklaas. Je hoopt dat die politiek correcte zelfhaat van de blanke VPRO-elite eens voorbij waait. Maar nee, in 2011 gaan we er nog steeds mee door. Want het Sinterklaasfeest geeft ons ware gezicht bloot, volgens hen. Een christelijke baas die zijn eigen negers knecht. Zelfs zo erg dat die arme donkere medemensen voor die katholieke hufter door de kachelpijp naar beneden glijden om witte kinderen van cadeautjes te voorzien. Dat hebben de kindjes in Afrika niet. Cadeautjes bedoel ik dan. Over de neger struikel je daar. Alleen hebben ze daar dan geen gezellige veer op hun hoed, maar een AK-47 in de hand waar ze hele dorpen mee uitroeien. En hebben ze dan ook geen vrolijke lippenstift, maar wel een manchette waar ze na de uitgebreide verkrachting de armen van de vrouwen mee afhakken. Maar goed, waar was ik? Want je kan natuurlijk niet alle negers de schuld geven van wat er in driekwart van Afrika gebeurt. Je kan wel alle blanken de schuld geven van wat er 300 jaar geleden door het witte tuig is gedaan. De slavenhandel stroomt nog steeds door ons bloed. Wat zeg ik? Op 5 december stomen we onze kleintjes klaar om de zwarte als minderwaardig te zien. Vreemd dat witte baarddragend stuk schorum de enige punthoed draagt. Eigenlijk moeten alle gezinnen in Nederland met Sinterklaas een witte puntmuts op hebben. En een brandend kruis in de tuin. Het valt me nog mee dat er op 6 december niet allemaal gelinste pieten in bomen hangen. Want zo zijn wij, in en in slecht, wij witte mensen, om te kotsen. We moesten ons schamen. Trouwens, godzijdank heeft de tv-sint geen christelijke symbolen meer op zijn negerbloedrode pak. Hij heeft nu een plus op zijn mijter. Want dat kruis kan wel eens de moslimkinderen proberen te bekeren. Zal me niks verbazen van die oude kindermisbruiker met zijn schimmel tussen zijn benen. Dat hij die lieve, leuke, gezellige moslimtjes geestelijk stuk wil maken met al die katholieke tekens op zijn pak. Smeerlap. Ik mag bidden dat die Hufter volgend jaar in Spanje blijft. Want wat een beschamend gedoe. Een slavenfeest van kleuterneukers. Dat is het. En dat geen één kind in dit land daar op die manier zo over nadenkt, maakt geen reet uit. De correcte blanke denker kan zijn witte handen wassen in schuld. En dat is veel belangrijker. Een fijn stukje genuanceerde meningsuiting van collega Ros. Dat was lang niet slecht. Hoor. Nee hoor. Nee, dat was lang niet slecht. Nee, ik vind het ongelooflijk mooi. Dankjewel, Brenno. Want we praten verder vanavond met ICT-specialist en onderzoeksjournalist Brenno de Winter. En aangezien het blok 2 is, gaan we het hebben over internetveiligheid en de overheid. Ons favoriete onderwerp. Blok 2. Nou, luister Brenno. Ja. Alle overheidssites zijn ongeveer lek en het al jarenlang. En als het niet lek is, dan deugt het wel niet qua automatisering. Wat is er in godsnaam aan de hand in Nederland? Nou, ik denk dat ze er gewoon... Jij begint nu niet te rijmen, hè? Nee, maar dat gaan we niet doen. Wat is er aan de hand in Nederland? Het is 5 december. Nee, we gaan niet rijmen. Zullen we dat afspreken? Nou, ik ben een fan van Sinterklaas. Nou, ik vind het allemaal toch niet zo gek. Het is heel simpel. Al die overheden zijn gewoon lek. Ja, maar Brenno, kom, je bent hier binnengehaald. Ja. Als dit zijn van die open deuren... Kom, laat even, mij even nee, slechte maar, grappen maken. Ja. Is goed. Jij gaat als expert zijn. De overheden zijn gewoon te weinig bezig geweest... met nadenken over beveiliging in het algemeen. Waarom? Niet belangrijk genoeg. En niet realiseren welke data ze van ons beheren. Waarom het gevaren kan hebben. Bijvoorbeeld als je iets bij een gemeente ophaalt... met burgerservice-nummers en alles erop en eraan. Ja, daar kunnen mensen gewoon mee gaan frauderen. Ja, dat hele beeld is nooit bij ze doorgedrongen. Waarmee heeft het mee te maken? Dat er gewoon een zootje digibeten babyboomers aan het bewind zijn? Vraagteken. Ik denk dat dat een hele genuanceerde verwoording is... van de problematiek die speelt. Ja, ik kan me nog steeds Wim Kok herinneren... die met een muis op het beeldscherm zat te draaien en te klikken alsof het... Nou ja. Ik bedoel, ik heb bij gemeente gestaan gedurende die maand... dat we elke dag een lek hebben gepresenteerd op Webwereld, Lektober. En dan zeiden gewoon gemeenten, als je gewoon met de harde data stond... nee hoor, dat is niet van ons afkomstig. Stond je gewoon met een complete paswoordlijst. Dat hele besef dat er een probleem zou kunnen spelen. En er waren gemeentes waar dus gewoon echt raadsleden zeiden... nee, wij zijn veilig, want we geven heel veel geld uit aan licenties. Ja, maar is het niet heel zoet eigenlijk dat wij gewoon naïef zijn? Nou, ik denk als je zeg maar een soort Burkina Faso bent, dan is het wel leuk. Hè? Dat je dan denkt van, nou, wat zullen we vandaag gaan koppen snel? Of, ach weet je, we gaan eens op internet kijken. Maar wij zijn toch wel een vrij modern land, liever gezegd volgens mij. Nou, of zijn we dat nou juist niet, Jan? Nou, zijn we er nou niet eigenlijk, Brenno? Mooi, ja. Ik geef hem even door. Ja, dank je. Precies, Brenno, pak hem. Pak hem beetje, zet dan te greten. Nou ja, we zijn gewoon dus... we zijn gewoon... In de digitale middeleeuwen eigenlijk. Nederland als overheid loopt gewoon heel ver achter bij de realiteit op internet. En maar ze hebben echt geen flauw idee waar mensen mee bezig zijn. We zijn dus bezig een soort cyberleger op te richten. Maar stuur één mailtje met een kapotte pdf naar een ambtenaar. Ja, en op dat moment neem je gewoon die hele gemeente over. Dat is gewoon de realiteit op dit moment. Bij heel veel gemeenten. Wacht even, gaat het dus zo? Dus wij sturen een kapotte pdf naar de gemeente Wassenaar, zeg maar iets. Ja. En dan openen ze hem, sukkels die ze zijn. Een worm of een virus drinkt het systeem binnen en patsen zijn binnen? Ja. Dat? En ze hebben geen firewalletje of zo? Ja, maar dat maakt niet uit, want je bent dus met dat mailtje al binnengekomen. Dus... En dat stopt, dat soort dingen stopt gewoon onvoldoende. Als je het hebt over websites, nee, maar, dan is de gemiddelde website ja, gewoon onvoldoende beveiligd. Maar dat betekent het toch dat het onvoorkombaar is? Ja, dan heeft het dus ook niet heel erg veel zin om 50 of 60 miljoen in een cyberleger te steken. Want iemand die een gerichte aanval doet, die wint het toch? Per nee, definitie. Maar omdat we zo lopen te zeiken op de overheid dat ze niks voor elkaar hebben. Maar als je gewoon een mailtje stuurt met een kapotte pdfje, dan ben je al binnen. Dus kunnen nee, ze nou, dat wel doen. Tegen beveiligen, denk ik, toch? Of niet? Ja, dat kunnen ze wel. Maar de dienst die daar dus ervaring mee heeft, Govset, die doet daar gewoon veel en veel te weinig aan. Je hebt nog een wang staan. Nou, die steken liever een kwart miljoen in het organiseren van een leuke bijeenkomst waar ze uit Amerika allerlei experts in vliegen en vervolgens worden gemeenteambtenaren geweigerd om op die conferentie te zijn. Dus die kunnen niet eens de kennis opdoen. En ondersteuning bieden op het moment dat gemeenten in problemen zitten, dat wordt gewoon niet gedaan. Maar er is toch genoeg kennis in Nederland? Tuurlijk is er genoeg kennis. Maar waarom wordt die niet gebruikt dan bij Renault? Ja, nee, dat is politiek. Ja. Nee, maar dat is politiek dus gewoon compleet onaanvaardbaar. Waarom is het politiek onaanvaardbaar? Ja, het gebruiken van de kennis van hackers wordt gewoon als not done ervaren. Nou ja, vind ik wel een beetje terecht. Wat zei je? Een beetje boeven, of niet? Nee, vind ik helemaal niet terecht. Nee, met boeven vang je boeven. Oh, op die manier. Okay. Hey, maar die jongens hebben meer kennis dan een van de grijze ambtenaar. Nee, om te beginnen zijn het geen boeven. De meeste van die jongens die breken in met geen ander doel om aan te tonen hoe kapot de dingen zijn. En die willen heel graag juist dat het wordt opgelost. Oké. Okay. Maar je hebt toch bij de KPD een WizKids-clubje? Ja, maar die gaan pas aan de slag op het moment dat ze echt ergens serieus wat verkeerd hebben gedaan. En die hebben niet de mankracht om opeens 500 of 600 hacks te gaan oplossen. Maar de overheid... Dus jij zegt wat we nodig hebben is een legertje van goedwillende hackers die zeggen, jongens, wij gaan wel eens voor de lol of een zakje geld. De overheid kan het zelf dus niet. Hebben dus nu tientallen jaren de tijd gehad. Ja. En dat lijkt het gewoon allemaal niet te gaan worden. Nee. Dus je zult andere middelen moeten gaan inzetten. We kunnen er niet mee akkoord gaan dat onze gegevens gewoon niet veilig zijn. Want dan worden de leningen op jouw naam afgesloten. Geeft gedoe. Dat geeft een ongelooflijke berg gedoe. Dat is geen Griekenland hier. Ja, heel goed. Het trapte er niet in. Ik zat erop. Jammer zeg. Je zegt dat het is onaanvaardbaar. Ja. Maar wat moet er dan veranderen? Behalve dan moeten ze alleen maar hackers in de dienst nemen. Ze moeten de problematiek serieus nemen. Op het moment maar daar zeg je wat. Volgens mij is dat het probleem. Ze denken nog steeds bij drie kwart van die gemeentes. Er zijn ook nog steeds Kamerleden die dit nog onvoldoende serieus nemen. God mag weten dat ik zelf boter in mijn hoofd heb. Hoor. Want wij hebben bij ons plaatje natuurlijk ook de problematiek van dit soort dingen. Cyberdiefstal enzovoort. Tot veel te lang niet serieus genoeg genomen. En daar ben ik de eerste die toegeeft. Had ik ook een jaar of twee eerder mogen denken. Maar toegeven is de helft van de genezing, zeggen ze altijd. Want laten we eventjes eerlijk zijn. Er is nog iemand die een beetje last heeft van, laten we zeggen, dat niet alles binnen het bedrijf blijft. Nee. Dat is zeg maar, doe even een andere pet op, Jan. Ik doe even een andere pet op. We bellen nu even aan bij de hoofdredacteur van Playboy, Jan Heemskerk. Meneer Heemskerk, ben je daar? Geen commentaar. Nee, maar hij heeft heel ontzettend veel last van dat hij de boel niet binnenkrijgt. Houdt niet. En dat is inderdaad, dus grappig genoeg, daarom die suggesties ook wel aan de hand gedaan. Je moet gewoon een zootje van die jongens die er verstand van hebben en die dat dan, al dan niet kwaad of goedwillend doen, eens even loslaten op jullie systemen. En dan wordt het misschien wel beter. Maar ik moet zeggen dat ik er dan, met die pet op, wel naar neig om te denken, mensen doen iets wat niet mag. En dan moet ik ze gaan vragen of ze alsjeblieft willen helpen. Ja, maar doen ze iets wat ze niet mag? Ja, in principe, wel. Ze mag Ik heb zoiets gedaan met de overchipkaart. Daar is dus vervolging op. Wat heb je gedaan met de overchipkaart, precies? Brenno? Nou, ik heb op gereisd. Jij gaat ervan uit dat niemand dat weet. Met Jo Janneke. Ja, je weet het. Jezus meid. En daar ben ik dus flink voor onderzocht. Nee, dat weet ik wel, ja. Ja, nee, oké, maar goed, dat verhaal. En daar heeft dus het Openbaar Ministerie gezegd dat het dus juist wel mag. Als het gaat om aantonen van misstanden. Dus tot op zekere hoogte mag je best de wet overtreden. Als journalist, maar als hacker ook? Nou ja, dat hangt vanaf met welk doel je doet en wat je met die informatie gaat doen. Kijk, die jongens die vervolgens alles... maar die jongens die alles op internet posten... dus zeg maar de inhoudelijke informatie, dat is een heel ander verhaal. Mag je iets voorleggen, Brenno? Als er nou mensen zijn die zeggen, ik doe je geen kwaad, dat was nu nog niet... Maar als jij niet bij mijn diensten gebruik maakt... Als jij niet zegt van dat is iets anders. Maar dan heb je het gewoon over chantage. Ja. Maar kijk, als je kijkt naar... Ik heb een maand lang elke dag een lek blootgelegd. De meeste van de hackers wilden niet eens dat ik hun nickname gebruikte in artikelen. Okay. Die deden het echt om zelf anoniem te blijven... maar gewoon wel wilden dat er iets ging veranderen bij die organisaties. Ja, precies. Die wilden niet zeg maar de prijs ophalen van dat heb ik gedaan. Nee, precies. Kan jij dat eigenlijk ook? Of kan je erover schrijven? Kan je het ook doen? Een aantal van die aanvallen die zou ik vrij simpel kunnen doen. En heb je dat ook gedaan bij NO? Niet voor Lektober. Maar wel voor iets anders. Precies. En ben je er griezelig rijk van geworden? Nee. Nee, dat zie je ook niet. Wel lekker fles wijn trouwens, maar goed. Zou je het zeggen, want ik moet eerlijk zeggen... als ik nou die kennis had die jij had... En als ik dat dan had... dan zou ik natuurlijk wel denken... ik kan natuurlijk in de ponypark Slagharen... de website proberen veilig te maken. Ik kan ook 50 miljoen overschrijven op mijn rekening. Even nadenken wat ik ga doen. Even nadenken. Barbados, here we come. Ja, dat dacht ik wel, ja. Fuck ponypark Slagharen. Alles is vijandje. Heb jij dat nooit? Nee. Een ontzettend edelmoedig. Nee, maar ik ben me alleen maar met één ding bezig en dat is journalistiek. Ik wil gewoon aan de kaak stellen dat het structureel gewoon niet deugt. En dat er gewoon echt eens een keer wat moet veranderen. Ik heb niet voor niks opgeroepen voor een nationaal privacydebat. Ik wil echt dat niet we blijven wachten en kijken naar de politiek. Maar dat we het dan maar zelf gaan oplossen. Want uit Den Haag lijkt het maar niet te komen. Nee, daar snappen ze het niet helemaal in Den Haag. Maar hier in Hilversum ook niet, want alle omroepsites waren lek. Ja, en er werd dus ook heel lacherig over gedaan. Van, dat ging helemaal nergens over. Nee. Nou, er zaten wachtwoorden tussen. Foto's, datinginformatie. Datinginformatie? Ja, dus, daar zijn wij nog gevoelig voor. Van wie? Ja. Van de KRO. Nou, wie even om Jasper's Wip, dat interesseert ons geen woord. Ik dacht dat het van Jan en mij naar buiten was gekomen. Jezus, Rob Campus, die schijnt te daten en kindjes te maken. Wie? Rob Campus, dat is die kale van de KRO. Die, ja, die is een beetje geflopt, lang. Okay. Maar in ieder geval, maar zijn die lekker nu gedicht bij de omroepen? Nou, nog niet allemaal, maar ze zijn er wel hard mee bezig. Maar het vervelende van dat is dat dus de omroepen gedeelte van die site zelf bouwen. En een gedeelte krijgen van een bedrijf. Nou, dat bedrijf heeft zijn problemen opgelost. Nu de omroepen nog. Ja. Maar er zat dus ook het Sinterklaasjournaal tussen. Er zat het Klokhuis tussen. Ja, want het Sinterklaasjournaal. Ja, al die kinderen hadden hun e-mailadresjes. Ja, weet je dan trouwens nou, toch waar het paard is? Wiens paard? Sinterklaas. Jan. Sorry. Volgens mij was dat paard bang dat het te luid hinnikte en een boete van €340 ging krijgen. Ik denk dat was. Een klein grapje. Dat was een leuk grapje. Toeter. Ja, nee, maar dat was €350. Dus ja. Brenno zat er een tientje naar. Geeft niks. Hé, hey, luister eens, Brenno. Eén ding waar ik me wel een beetje zorgen over maak. De pinpas. Wat we, nou, de nieuwe pinpas. Dus, nu hebben we zo'n moeilijk chipje in het midden. En ik heb de minister horen vertellen dat dat een stuk beter is dan het aloude swipen waar we bij konden skimmen. En zo. De vraag is... Nou ja, wordt dit wat? Is dit goed? Of staan we aan de vooravond van? Nou, ook die nieuwe hel. Nieuwe hel, ja. Nee, geen nieuwe hel. Maar die chip is inmiddels ook al gehackt. Godverdomme. Maar dat is allemaal niet zo simpel als met zo'n magneetstrip... die al 50 jaar oud is en nog steeds in gebruik is. Als Bulgaren al kunnen skimmen, dan weet je het wel hoe simpel het is. Nou ja, maar dat, lekker bezig, wat wel grappig is, van de week gaan wij op... ik heb zo'n setje in handen gekregen, zo'n skimming setje. Van een Bulgaren? Nee, Roemenen. Van de Roemenen. Maar ik heb dus een mooi videootje gemaakt. Maar dat gaat pas op Webwereld Online. Op het moment dat we dat goed Roemeens hebben ondertiteld. Want ja, anders weten ze natuurlijk niet hoe ze zo'n ding moeten bouwen. Zo is het net. Precies. Ja. Maar dan zie je gewoon dat het kinderlijk eenvoudige apparatuur is. Die gewoon voor nog geen €100 Dan moet je dus, wat ik wil begrijpen, is dat je dan dus moet zeggen. Kijk Jan, daarbuiten. En dan verwissel je gouden pinautomaat voor jouw pinautomaat. Nee, wat je nu heel veel ziet en wat populair is, is bij parkeergarages. Oh. Ja, maar daar pin je vaak. En wat doe je dan? Cameraatje ophangen. Een heel klein cameraatje dat van boven filmt. Ja. En, magneetje. Het magneetlasertje wat je ervoor zet. En dat lijkt een beetje op de Belgische dingen die je bijvoorbeeld bij benzinestations hebt. Ja, Belgische dingen die je bij benzinestations hebt. Ja, van die mondjes waar je die kaart in steekt. Belgische mondjes. Hele kleine, geile mondjes. Hey, maar die nieuwe chip die zo gekregen. Maar weet je wat het probleem is? Brenno. Maar ze hebben er nu een politieteam op, hè? We hebben sinds van de week een landelijk skimmingpoort. Die neem ik toch al helemaal niet serieus. Nee, ik neem weinig serieus. Ik ben bij de opening geweest. Ik heb zelf nog gesproken. Dus Brenno heeft gesproken. Nou, dat was leuk. Nee, maar dus gaan we dat heel serieus. Ja, dat is inderdaad een bijzonder serieus team. Ze hadden toch al 40 zaken of zo opgelost? 40 zaken? Nee, maar de landelijke officier die daarmee bezig is, die is daar wel heel voortvarend mee bezig. Maar die probeert het wel. Brenny. Is het niet zo dat er gewoon geen onhackbare chip bestaat? Ik denk dat er wel heel moeilijk hackbare chips zijn. En is dat op onze nieuwe pinpas, denk je dan? Nee. Nee, maar hij is ook niet heel onveilig. Maar waarom doen ze dan niet een goeie? Is het niet altijd gewoon een kwestie van geld? Hier gewoon? Geld? Ja, nee. Ja, moeilijker beveiliging, te kraken. Beveiliging is inderdaad gewoon een kwestie van belangafweging, dus geld. Ja. Jan? En dat is natuurlijk ook bij zo'n skimmingpoort een beetje het probleem. Dat bankwezen niet het gevoel moet krijgen dat de overheid, dus de belastingbetaler, hun problemen wel even oplost. Nou ja, maar goed, als het de bank moet oplossen, betalen we het ook. Maar goed, ik denk Is de ponypark Slagharen van die Turk af? Met het varken? Want laten we dan even het nieuws bij de ballen grijpen. Ja. Dames en heren, eens even kijken. Normaal gesproken zouden we nu een moeilijk radiospel gaan doen. Maar we wachten even tot... We wachten heel eventjes of het nieuws is. Even kijken. Slagharen.nl. Nee hoor, nee, staat nog steeds een vark op. 1923 Turken. Wat was er in 1923? Wouter, zoek eens uit wat er in 1923 in Turkije was. Wat was er in 1923 in Turkije in hand? Dat is wel wat we graag willen weten. Stukje research en terwijl we dat doen... Het is 88 jaar geleden en weet je waar 88 voor staat? Terwijl we dat doen... Nou, plot. Terwijl we dat doen, is het tijd geworden voor wat interactie naar de luisteraar toe, namelijk. Er komt een weggeefmomentje aan. U kunt nu, en dus nu bellen met 0800-1121 voor 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Oh, dames en heren, jongens en meisjes. Het is niet te geloven, maar we kunnen eigenlijk een keer wat weggeven. En ik leg er nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. De kabouter heeft lekker zijn best gedaan. Welke die is het? Bel 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte Jan. Ik moet alleen zeggen, de kabouter die... En het nieuwe boek van Brenno de Winter, dat heet Open Kaart. Van tip tot kraak, het journalistieke verhaal achter de overchip. Hey, dat krijg je er ook nog bij. Een dure prijs. Een kledingstuk en een stukje boek. Maar de vraag is, weet je het antwoord op dit spel? Het probleem is, de kabouter heeft onwaarschijnlijk smerig hard zijn best gedaan en niemand weet het. Nou ja, gaan we dan toch maar even luisteren. Jan, hij zal beantwoord de vraag op Twitter. Wat? Turkije kreeg toen wat Griekse eilandjes en wat steden, onder andere Izmir. Griekse eilandjes? Yes. Je zit door het spel te praten. Ja, maar het staat hier op Twitter. Het staat... Kan die man uit? Zet die schijf uit. Sinds gisteren weet heel Nederland ineens hoe je Agnes Jongerius uitspreekt. En niemand weet nog precies hoe het komt. Nou jongens, dat wordt dus een rampie. Nee, helemaal niks aan de hand. Kunnen we nog één keer doen? 0800-1121. Sinds gisteren weet heel Nederland ineens hoe je Agnes Jongerius uitspreekt. En niemand weet nog precies hoe het komt. En zie je wel, we hebben meteen een beller. David, ben je daar? Ja, ik ben er. Nou, zeg het eens even. Nou, de eerste is de FNV Jongerius die, ja. Die afgetreden is. Ja. Het zwaargewicht. Nee. En die andere mag ik nog één keer horen. Maar natuurlijk. Je weet... Sinds gisteren weet heel Nederland ineens hoe je Agnes Jongerius uitspreekt. En niemand weet nog precies hoe het komt. Nou. Ja, David, je hoeft je niet te schamen, hoor. Ik weet niet wat er met de kabouter aan de hand was. Wat was er een beetje aan de hand, kaboutertje? Wat heb je er nou opeens een moeilijk spelletje erin gemaakt? David, één goed is ook wat, hè? Maar niet genoeg. We gaan naar Ed. Hallo. Ik denk die FNV natuurlijk. Ja. En die bal valt daar in Heerlen. Ja. Oh, Ed. En nog één. Ed. Nog één. Eén. Jullie maken het wel maar moeilijk sinds gisteren. Dus dat... Sinds gisteren? En Sinterklaas. Ja, Ed, alsjeblieft, zeg nee, Ed, spijt. Johan Cruijff en Sinterklaas vrije uitzending, ja, dames en heren. Alweer weet. Vandaag. Nou, dag Frans. Hoi. Hi. Ja, hallo, mijn Frans. Hey, Frans. Robbie? Ja, lekker Frans, daar heb ik alleen geen tijd voor, jongen. Heb je het antwoord, hè? Ik heb antwoorden. We maken CNV, FNV en VVV. Nieuwe vakbond. Ja, dankjewel, Frans, voor niets. En wie hebben we daar? Nee toch? Ja hoor. Goedenacht. Goedenacht. Nou, zeg het maar, Jaapie. Nou, dat is die eerste, dus Jongerius. Die derde, dat is dat ding in Heerlen wat op Instagram staat. Ja hoor. En dat uitspreken, ja. Ja, het is waarschijnlijk uitspelen, waar zou je iets mee te maken hebben? Nee, hij zegt Griekenland! Jezus, doe dat nou toch niet, ja! Ja! Wat een verschrikking! Zet Jaap eruit! Ja, dat komt straks, hè. Dag Daan, ben je daar? Ja, ik ben er. En weet je ook de antwoorden, Daan? Ik weet er maar 2. Oh, ja, nou, ik zou persoonlijk denken, ik zoek het een beetje ver weg in de Oekraïne. Ja. En dat heeft iets te maken met de stad waar je Oranje speelt. Ja. En misschien als je dat woord dan zegt... Garkov! Garkov! Sorry. Weet ik veel. Wat zeg je? Gariskov. Ja, precies. Dat is hem hoor. Ja, gefeliciteerd. Je krijgt een enige. Man, dat je die oplossing kon vinden van die vreselijk moeilijke quiz. Oh man. Ik zeg ook niet voor en zo hoor. Nee, je blijkt daar helemaal niet. Hey Daan, trek hem aan. Ga ik doen. Nou, tijd voor een plaatje. Zo, de tijd ook. What goes up must come down. Spinning wheel. Got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. A painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you Someone is waiting just for you. Spinning wheel, spinning true. Drop all your troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. Ja, het is wel goed zo. Godsamme kraken, wat een teringherrie. Volgens mij zit er nog Sinterklaas liedje ook in. Dat was Blood, Sweat and Tears met een nummer. Nou, goed zo. Spinning Wheels was het. Ja. Spinning Wheels? Spinning Wheels, ja. Oh, meid, dat ik helemaal anyway, het was de legendarische popkennis van Jan Heemsek voor deze avond. Hey, en nu gaan we verder. Nee, ja. 1923. Ja, ik heb weer een hele goede tip. Sorry, actueel bericht Atatürk, van inderdaad. Benno de Winter. Ah, ja, en dan staat Leon de Winter. En dat komt, Brenno de Winter. Oh. Dat is afkomstig van de AIRVD. Ja, dus moet het waar zijn. Dat is één groot complot. Dat kan gewoon niet anders. Zo is dat maar net. Nou, hartstikke leuk. En voordat Griekenland weer de Zwarte Piet krijgt toebedeeld. Oh, jongens. Griekenland en Sinterklaas. Mijn hemel. Stop maar, dankjewel. Zelf, de kutkabouter is het zat. Ik ben er nu klaar mee. We gaan het over iets anders. We gaan het hebben over Slans favoriete huisvrouw. Vroeger bijna onze premier. Want ze kapte niet zo heel lang geleden met tranen in de ogen met de politiek. En wat blijkt nou? Bij het nieuws van deze week. Rita Verdonk had burgemeester van Rotjeknor kunnen zijn. Gerrit Salm wilde haar deze positie cadeau doen als ze maar ophield met ruzie maken met Mark Rutte over wie nou de baas van de VVD was. Goeienacht, Rita Verdonk. Goedenacht, Jannen. Alles goed, mevrouw Verdonk? Alles goed, ja. Mooi. Ja, dat nieuws toch, hè, dat u die burgemeesterschap van Rotterdam heeft afgewezen. Is het achteraf gezien niet een beetje jammer dat u dat gedaan heeft? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, waar ik heel erg tegen ben, is dat er steeds maar baantjes gegeven worden aan allerlei mensen. Ik vind dat er gewoon selectie moet zijn, en zeker voor dat soort belangrijke functie. Dat is wel waar, maar aan de andere kant, dan was u nu wel de baas over de havenstad geweest, in plaats van de baas over, over thuis gewoon. Nou, over mijn eigen bedrijf natuurlijk, wat ik ben gestart. En ja, Rotterdam is prachtig. Ik bedoel, het is ook niet zo dat ik geen burgemeester zou willen zijn van Rotterdam of van een andere mooie stad. Maar stond u niet op een eerlijke manier. Ja, het stond u niet aan dat u een beetje afgekocht werd met deze baan. En dan dat u dan misschien, zeg maar, bezwaren tegen Rutte en zo had moeten intrekken. Is dat het? U heeft gewoon gedacht, nee, kom, dat doen we niet zo. Hallo? Dat soort achterkamertjes gedoe. Ja, precies. Dat is niet uw ding. Nee. Nou. Maar het is niet zo dat u zegt van Rotterdam, wat is dat nou voor klote stad? Geef me dan even een echte stad. Nee, helemaal niet. Nee, Rotterdam is stad van de mouwen opstropen. Ja, toch? En dat bevalt me wel. Ja, dat past toch wel bij de riet. Dus mocht men nu tegen u zeggen van we zien u even goed nog wel graag komen en we zijn eigenlijk wel een beetje klaar met Abu Talib, dan kunnen ze nog steeds bellen. Nou, en de burgers van Rotterdam die willen dat, dan hoor ik het wel. Kijk, nou, dat is de spirit, hè? Zo kennen we u weer. Ja, ik denk dat u wel een kans maakt als u dat roept. Want met Abu Talib zijn ze nog wel ook niet zo heel erg blij. Vindt u dat u het een beetje goed doet daar? Nou, ik vind het erg stil. Ja. Is het goed of slecht? Ja, is dat goed of slecht? Ja, dat is slecht. Er is heel veel te doen in Rotterdam, heel veel achterstanden. Dus daar zou ik toch wat meer van moeten horen als er echt vooruitgang was. Ja, dat is waar. Zeg maar, mevrouw Verdonk, u roept net eventjes tussen neus en lippen door over uw bedrijf, waar u dan de baas van bent. Wat doet uw bedrijf? Mijn bedrijf ben ik dus. Ja, natuurlijk. ZZP'er. Eerlijk, ZZP'er, natuurlijk. Ja. De Riet is het bedrijf. Ja, zeker. En wat een bedrijf. Ja. En wat voor bedrijf? Ik geef advies aan ondernemers. En dan vooral aan ondernemers die zeg maar in de knel komen tegen de overheid. Die de weg niet weten in dat overheidsapparaat. Die klem lopen in die bureaucratie. En daar ben ik een soort gids voor. En begint te lopen. Dat is heel erg leuk. En hoe erg begint het te lopen? Loopt het goed of loopt het... Storm? Storm of loopt het een beetje? Nou, het begint nu echt een leuke dagtaak te worden. Oh. En hoeveel dagen per week? Oh, daar gaat, dat begint iets te trillen bij u. Ja, dat is ook al zo laat. Ja, de mensen bellen de hele tijd op voor werk natuurlijk. Dat begrijp je. Ik denk dat heb je Abu Talib gelijk. Dan word je daar helemaal gek geworden, verdomd. Met je praatjes. Dat is mijn stad. Precies. Ja, eigenlijk een keer een Marokkaan met een goede baan. En dan komt Rita weer om de hoek. Van, die wil ik hebben. Dat is niet te geloven. Hé Rita, mevrouw Verdonk bedoel ik hoor. Ga ik een beetje zitten, Rita. Ja, Rita, normaal, bent u nog verdrietig over uw vertrek uit de politiek? Of zijn de tranen opgedroogd? Nou, ik ben er natuurlijk wel een hele tijd mee bezig geweest. En nu is het wel zo dat... het is goed zo. Ik bedoel, het is nu aan anderen om trots op Nederland verder vorm te geven. En ik heb er eens helemaal mijn bekomst van. Ik zit nu heerlijk in mijn eigen bedrijf. En het trekt echt aan. Dus het is echt leuk om te doen. Iedere keer weer verschillende opdrachten. Oh, dat is leuk. Ik hoor ook, zodra u erover begint te praten, vervrolijk ze helemaal een klein beetje op. Ja, dat hoor je ook, hè Jan? Nee, dat hoor ik ook, ja. Dat vind ik wel fijn om te horen, hoor. De laatste tijd dat u bij de trots zat... Was u toch een beetje droevig? Ja, vonden we toch akelig. Ja. Ja. Nou, dat was ook een moeilijke tijd natuurlijk. Steeds maar doorgaan en maar doorgaan. Ja. Sleuren dat dode paard. Ja, punten die overgenomen werden door het kabinet. En alles bij elkaar. Is dat nou een beetje de samenvatting van uw carrière? Dat ik hoor dat u nou toch maar nooit die erkenning gekregen heeft. Is dat u heel erg dwars? Nou, dat is net een mooie uitzending geweest afgelopen vrijdag van de KRO van Viel. Ja. Gemaakt door Fons de Poel. Nou, ik zou zeggen, kijk er eens naar. En ook luister naar. Moet ik nou echt naar Fons de Poel kijken? Dat kunt u het nu gewoon even zeggen, liefst. Ja, dat zou ik even doen. Oké, doe ik kan een aardig kijkje achter de schermen. Nou, het is gewoon heel simpel. Want dat hele kabinet wat er nu zit, die doet één op één wat Rita ooit bedacht heeft. Ja, op die manier. Okay, mevrouw Verdonk, dat is toch zo? Nou, één op één wil ik niet zeggen, maar ze nemen wel heel veel punten over. Ja, en daarom zit hij nu thuis. Nou, ook leuk. Nou ja, nee, maar dat voel je bekocht, dat bedoel ik. Dus je denkt, ik breng maar dingen en ik krijg nooit die erkenning. Dat is een beetje wat ik bedoel. Nee, maar kijk, aan de ene kant natuurlijk voel je dan wel eens wat bekocht. Aan de andere kant, het gaat uiteindelijk om resultaten. Ja. En zo is het net. Als we het nou ook maar echt invoeren, dan is het, daar geloof ik zeker in. Goed voor het land, bijvoorbeeld. Gelooft u nog een beetje... Straffen is een punt, bijvoorbeeld. Ja. Nou, laten we dat maar zo snel mogelijk invoeren. Nou, dat staat heel duidelijk in ons partijprogramma. Gelooft u nog een beetje in de politiek en in de democratie in Nederland? Of bent u een beetje verbitterd door al dat gesodemieter? Nou, ik ben niet verbitterd, hoor. Daar ben ik veel te nuchter voor. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel meegemaakt in de jaren. Dus er wordt op dit moment ook een boek geschreven. Dat komt volgend jaar mei uit. Met gewoon allemaal dingen die ik heb meegemaakt. Waar ik me over verbaasd heb. En waarvan ik denk dat anderen zich daar ook over verbazen. En als u nu mocht stemmen, op wie zou u dan stemmen? Goeie vraag, zeg. Nou, gelukkig hoeven we nu niet te stemmen. Daar hoef ik ook nog niet over na te denken. Nou, maar stel dat. Welke partij komt het dichtst bij uw smaakje? Stel dat. Nee. U heeft er echt uw boek over. Vragen nooit beantwoorden, hè. Gouden les. Ja, dat is waar, maar stel nou, dat doe ik het weer. Ja, een gouden les. Ja. Kabinet Rutte valt morgen. En dan moet u stemmen. En waarom doet u dat dan? Het kabinet valt niet morgen. Oh, even kijken. Laten we maar eens gauw wat gaan goed, doen. U gaat de ondernemers van Nederland redden tegen het regelwoud van de overheid. Fantastisch eigenlijk, toch? Jan, wil je daar nog iets over weten? Nee. Nee, we zijn goed, hè? Ja, we zijn heel klaar. Mevrouw Verdonk, hartstikke bedankt voor uw toelichting en ontzettend veel succes. En ga lekker slapen. Ja. Heel hartelijk dank. En geniet van uw nieuwe bestaan. En jullie een heel goed programma. Dat u weer lekker vrolijk wordt. Ja, dat u lekker vrolijk wordt. Ja. En zo niet, kunt u nu altijd nog een soort trattoria beginnen met lasagne. Want dat is uw topgerecht, hè? Nee. Ja, Italiaans koken vind ik wel heel erg. De lasagne van Rita Verdonk, die is bekend tot in Helmond. Rita's restaurant in Rotterdam. Ja. Hallo, een beginnetje. Ja. En dan zag je ze omhoog werken, Katendrecht, Katerspek. Oh. En dan uiteindelijk... Je kunt er nog heel lekker zitten dromen in jullie programma. Ja, zeker. Dat doen we ook graag, hoor. Dat kan ook als je geen luisteraar bent. Ja, Rita Verdonk, bedankt. Slaap lekker. Dank en maak er wat moois van. En God is met u. Zo is het. Oké, bedankt. Dag. Je gaat toch kijken, hè. Dag. Echte Jannen. Zeg, waarom wordt er geen scoop jingle gedraaid, Jan? Waarom ze wil burgemeester van Rotterdam worden, 1. En 2, ze wil een restaurant openen in Rotterdam. Dat vind ik een scoop jingle waard. Nou ja, vooruit dan maar. Je neemt wel de tent over zich, ja. Brenno. Scoop. Nou, doe het ook maar. Ja, lullen we dat er niet doorheen, man. Ja. Oh, wacht even, dat Brenno hem doet. Ja. Oh, sorry, ja, nog 1 keer. Ja. En dan? Zeg je, dames en heren. Dames en heren, jongens en meisjes, zeggen je al luisteraars. Het is niet te geloven dat. En dan doe je het dingetje. Ja, doe maar. Dames en heren, jongens en meisjes, echte luisteraars van echte Janne. Janne. Ja, luisteraars. Nee, echte luisteraars van echte Janne. Ja. Ja, wie doet er nu? Ja, oh, sorry Brenno, ja, je hebt gelijk. Dames en heren, echte luisteraars, jongens en meisjes, echte Janne. Het is niet te geloven dat Rita Verdonk burgemeester wil worden van Rotterdam en tegelijkertijd een eigen restaurant wil runnen. In Rotterdam, nou. In Rotterdam. Ze hebben goed dat wij het programma maken en jij niet, Brenno. Maar ja, het is, nee, dat zijn we wel met elkaar eens. God, ik neem nog even een slokje wijn. Het laatste hete nieuws is dat er een huis overvallen is door een Zwarte Piet. Ja, dat zou je altijd zien met die Zwarte Piet. Natuurlijk. Niet te geloven. Het grote Zwarte Piet is hier. Zal er een echte Zwarte Piet heen? Nou, anyway. Ja, we zijn weer terug. Je hoorde net al, Brenno de Winter is niet alleen ICT-specialist, is niet alleen grote wopper, maar het is ook, laten we zeggen, bijna een radiopresentator, want hij deed dat leuk met die scoop. Nou, ontzettend leuk. We gaan het eens eventjes hebben over een andere oorlog, namelijk de cyberwar. Cyberwar. Deze week heeft de PVV voorgesteld bij Defensie om een onderdeel in het leven te roepen wat digitale oorlog kan voeren, denk ik dan maar. Ja, nou. En dat hebben we al. En dat wordt al gebouwd. Oh ja? Ja, dus dat was een beetje dubbel op. Nou, vertel eens even, ik weet het. Nou, er wordt 50 à 60 miljoen gestoken in een onderdeel van Defensie... wat zich dus bezig gaat houden met het kunnen uitvoeren van cyberaanvallen. Het kunnen verdedigen daartegen. Ja. Hoe komt het nou dat zo'n partij vol met grootgeesten... als de PVV met een idee komt dat er al bestaat? Ja, ik weet het niet, want André Elissen van de PVV... lijkt cybersecurity dus wel te begrijpen... Er zijn er een paar. Wat begrijpt u? Sorry, nog een keer. Cybersecurity, dus beveiliging. Cybersecurity, dus veiligheid. Veiligheid op internet. Ja, dit is er zijn een paar Kamerleden die het redelijk lijken te begrijpen. Nou, daar is iedereen van. Maar goed, hij deed deze oproep niet. Ik snap het niet. Nee, Hernandez heeft dat gedaan, die kopstoter. Ja, precies. Bizar. Hé, maar goed, het bestaat al. En is dat maar goed ook dat het... Er komt. Nou ja, ik vind het een beetje bizar dat we denken dat we enige verdediging kunnen voeren op het moment dat de overheid toch al lek is en toch al makkelijk aan te vallen is. Laten we eens beginnen. Wie zou ons willen aanvallen? Wie is de... Nee, maar dat is wel... Er zijn een aantal landen geweest die wel hebben aangegeven Iran. Dat ze... Nou ja, Iran. China heeft gezegd dat zij internet zien als een manier om oorlog te voeren. Noord-Korea. Lekker handig om te waarschuwen van tevoren. Ja, maar dat is er groot genoeg voor. Maakt dat dan uit, joh. Oké. Okay. Kijk, ik denk als je als Luxemburg zegt van we zijn van plan dat je dan denkt... Wij gaan aanvallen. Nou, ik was... Ja, ze gaan aanvallen. Nee. Dat je denkt, dat wordt niet gezien als een probleem. Want er was van week nog een conferentie over beveiliging. En daar was de overheid in Luxemburg. En daar was de Nederlandse overheid, de grote afwezige. Ja, maar de grote grap is natuurlijk, de PVV komt met een plan wat er al bestaat. Hè, want wij gaan ons dan tegen cyberwar gaan we ons beschermen. Terwijl de DigiD hier niet eens veilig is. Ja. Dus what the fuck, Brenno? Ja, nou, precies. What the fuck? Ik hoor Brenno wel zeggen... 50 à 60 miljoen echte eurotjes. Nou, dat is toch helemaal niks, man? Dat vind ik hoop geld. Wel, nee. Ja, dus, hallo, je hebt er maar een paar ton nodig... om die gemeentes veiliger te maken. Zeggen. Ja, en als je het goed wil doen... dan hebben we het over inderdaad een paar miljoen. Dan is het bizar dat je inderdaad in cyberwarfare dit soort bedragen gaat steken. Op een moment dat wij gewoon, ja, nogmaals, je stuurt één kapotte PDF naar een gemeente en je neemt die gemeente over. Maar Brenno, waar gaat het geld heen dan, die 50 à 60 miljoen? Ja, wat doen ze daarvoor? Kopen ze daar hele dure dellen voor? Of nou, wat is dat, het, dat zal wel weer eindeloos wobben gaan worden voordat duidelijk is wat we voor dat geld gaan terugkrijgen. Ja, want dus dat wordt dus wel echt stierlijk vervelend weer. Maar het probleem is waarschijnlijk dat ze gewoon de verkeerde partij de verkeerde opdracht hebben gegeven en dan 25 miljoen moeten afschrijven, zoals continu gebeurt met de overheid en ICT. Nou, dat is te vroeg om te zeggen, dus dat weet ik gewoon niet. Nee, maar het zou wel zo zijn. Nou ja, maar gewoon de overheid in ICT. We hebben van de week gelukkig gehoord dat er een parlementair onderzoek gaat komen. En wat mij betreft is dat 10 jaar te laat. Ja, en dan hebben we wel vaker een onderzoek gehad. Ja. Maar bijvoorbeeld Dion Graus, die de vorige eurocrisis nog onderzoekt. Ik heb daar niet zoveel vertrouwen in. Want dan doen ze de grootste idioot en de backbencher in partijen. Ze hebben nu wel 10 jaar inderdaad ontdekt dat de invoering van de euro niet geheel... geslaagd. Ja, maar dat was niet commissie De Wit. En heb je straks heb je dan commissie De, weet ik commissie van wat. De Winter. En er zitten weer vijf pantoffeldiertjes achter een tafel te vragen. Van en als u nou daarover nadenkt, is dat dan verstandig om uw wachtwoord 1, 2, 3, 4 te maken? Hè? Ja, nee, klopt. Maar ik denk dat er wel een paar Kamerleden zijn die dit wel wat voortvarend kunnen aanpakken. Ja, maar de slimmer die hebben meestal een ander baantje dan een commissie. Want dat stoppen ze over de mafketels in. Horen. Oh. Goed, maar tegen de tijd dat het opgelost is, zijn wij natuurlijk allang dood. Digitaal van de kaart geveegd. Door wie? Oh, ja. Door Iran, door China, door India. Het maakt allemaal niet uit. Ik bedoel, wij zijn niet echt een... En wat komen ze bij ons halen even, dan? Maak je geen illusie. Op het moment dat op dit moment een aanval op Nederland wordt gelanceerd, zijn wij geen partij. Oké, maar wat gaat er dan gebeuren? Wat gebeurt er? We lanceren nu een aanval op Nederland. Kaboom, pornopark Slagharen ligt plat. Maar wat gebeurt er verder? Nou, nee, je kunt veel vitalere infrastructuren. Ik heb eerder dit jaar een WOP-verzoek ingediend. Dus ik probeerde documenten te krijgen over lekken. Daar blijken de 14 keer lekken geweest te zijn die de veiligheid van de staat in gevaar brengen. Dan heb je het dus over dat mensenlevens op het spel staan. We hebben bij DigiNota dit soort problemen gezien. Daar staan in Iran mensenlevens op het spel. Dus je kunt veel meer doen dan over, een paar documentjes openbaren. Nou, je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld het overnemen van kerncentrales. Het verstoren... Nee, dat willen we niet. Nee, het verstoren van watervoorzieningen. Het verstoren van elektriciteitsnetten. Als de veiligheid van de staat in het geding is, dan heb je is het gewoon over... Is er iets serieus in de hand, ja. Maar als we er dus op gaan richten voor 50, 60 miljoen... en stel nou dat we het een keer goed doen... en stel nou dat we een keer slimme mensen gebruiken... moet je dat dan defensief gebruiken of offensief? Moet je dus zeg maar de boel dicht timmeren of moet je zeggen van we gaan die pokkeleiers van de Iran gaan we ook binnenvallen met onze cyber war tank. Op het moment dat je oorlog doet, dan ben je sowieso natuurlijk al vaak offensief bezig. Ja, maar moeten we ons beschermen tegen aanvallers of moeten we ook zelf gaan schieten? Een digitale raketschild. De sfeer is momenteel dat zie je ook al in opsporingsonderzoeken, dat er ook wordt geschoten. Dus dat wij aanvallen doen. Oh, echt? Ja, dat is al gebeurd. Maar hoe kunnen we dat dan doen? Dat kunnen we toch dan niet? Nou, maar als er zoveel misgaat... Wij kunnen wel degelijk... een PDF sturen naar een kerncentrale in Irak. Ja, waarom niet? Ja, precies. Dit soort aanvallen kunnen wij wel degelijk uitvoeren. Ja. Dat is het probleem niet. Alleen, de reactie daarop, daar zijn we niet een beetje op voorbereid. Dat is een beetje het probleem. Nee, dat is lastig. Hey, en de VS die vindt een cyberaanval een militaire aanval. Omdat ze dus ook militair mogen terugslaan als ze cyber worden aangevallen. Ja. Moeten wij dat ook invoeren? Want dan wordt het tenminste nog een beetje spannend hier. Nou... Ja, Iran heeft ons net aangevallen. Hop, met die tanks naar Iran rijden. We hebben geen atoombommen en we hebben geen tanks. Nee. Wat gaan we dan doen? De laatste mijn. Volgens WikiLeaks hebben we dus wel atoombommen. Echt waar? Nee, die liggen hier van de Jenk. Ja, maar die gaan we dan gewoon in beslag nemen. Doe gewoon de Nederlandse Patriot Act. Nee, ik bedoel, als je eng wil gaan praten, dan is dat... Dus we hebben straks oorlog met Iran en Amerika. Dat wordt steeds leuker hier. Dat gaan we verliezen, denk ik. Ik denk... dat als we digitaal beginnen, dat we toch al hebben verloren. Maar die cyberwar, hoe groot gaat die worden? Wat is de toekomst van een cyberwar? Nou, ik denk niet dat dat heel erg groot... Ik denk dat het besef gaat doordringen dat je dit soort dingen gewoon niet online moet voeren. En dat... Waar? Dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis van de mensheid... dat het besef tot iets zou doordringen voor het te laat was. Het blijft natuurlijk wel een beetje overheid inderdaad. Dus ja, nee, misschien ben ik iets te optimistisch. Ik ben bang van wel, ja. Nee. Want wat stel ik me nou? Ik ben nog steeds niet helemaal zeker. Wat stel ik me nou voor? Oké, dus morgen valt India binnen en cyber en kunnen we deze studio waarschijnlijk niet meer bewonen? Hebben we nog eten of drinken? Wat? Hoe zit het? Maar kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld elektriciteit weet plat te leggen, op dat moment heb je wel toegang. Of dan ligt natuurlijk wel een hele maatschappij op zijn gat. En dan kun je zo binnenrollen met de tanks die wij hebben. Nee, maar dat hoeft dus niet. De grap is, je kunt ook een economisch systeem ontwrichten. Maar wat we niet gaan ontwrichten is het nieuws van de 1 uur. We praten zo verder. We praten zo met je, Brenno. Ja, Brenno de Winter. Straks met echte Janne. Ja. Straks weer terug. En nu het nieuws. Doe ja. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Italië wordt de pensioenleeftijd met ingang van volgend jaar verhoogd. Die voor mannen gaat direct van 65 naar 66 jaar. Die van vrouwen gaat in stappen van 60 naar 66. Ook worden de mogelijkheden voor vroeg pensioen drastisch beperkt. Tot voor kort konden veel Italianen op hun 57ste al stoppen met werken. Bij de presentatie van de pensioenmaatregelen barstte verantwoordelijk minister Elsa Fornero in huilen uit. De maatregelen maken deel uit van een pakket van 30 miljard aan bezuinigingen, lastenverzwaringen en stimuleringsmaatregelen voor de Italiaanse economie. Onderdeel daarvan is ook dat de BTW wordt verhoogd van 21% tot 23% en dat huizen, boten en auto's zwaarder worden belast. Bij de parlementsverkiezingen in Rusland heeft de regeringspartij Verenigd Rusland een groter verlies geleden dan verwacht. Na het tellen van 2/3 van de stemmen staat de partij van Poetin en Medvedev op 50%. Mogelijk heeft ze het in feite nog slechter gedaan, want er lijkt op grote schaal sprake te zijn van intimidatie en andere onregelmatigheden. Bij de vorige verkiezingen in 2007 haalde Verenigd Rusland nog 64%. De communisten zijn de grote winnaars. Ze worden met zo'n 20% van de stemmen bijna 2 keer zo groot. Golfer Tiger Woods heeft voor het eerst in 2 jaar weer een toernooi gewonnen. In Californië eindigde hij als eerste bij de Chevron World Challenge. De laatste overwinning van Woods was in november 2009. In december van dat jaar stopte hij met golfen vanwege de ophef over een reeks buitenechtelijke affaires. In april vorig jaar was zijn rentree. Vitesse heeft de Braziliaanse spits Jonathan Reis tot eind van dit seizoen gecontracteerd. Afgelopen zomer liep zijn contract bij PSV af. Reis herstelt van een zware knieblessure. Vitesse hoopt dat hij in januari fit is. Het weer, buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Ook overdag onstuimig, het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jan, een radioshow van Poont. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb jij op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jannen. En zometeen kun je trouwens bovendien en ook nog weer inbellen voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt: ze hadden van Orca Morgan vissticks moeten maken. Maar dat is straks, Jan. Ja, zo is het maar net. Er staat iets in de hens, geloof ik weer. Het heeft met vuurwerk te maken. Even kijken, hoor. Wat is er aan de hand? Nieuweveen. Nieuweveen. Oh, ja. Oh god, dat is niet handig. Als er straks weer een Enschede daar gebeurt, dan zijn we natuurlijk piel met die grijntjes. Kabouter, wil je dit niet meer doen? Ik bedoel, het is Griekenland niet. Jongen, dit is helemaal niet. Het duurde wel lang voordat het gespeeld wordt. Hé, ik ga met die kleine vingertjes toch gewoon de knopje gelijk zo snel mogelijk indrukken. Kom op, Maar goed, wat is er aan de hand, Jan? Is er in Nieuweveen iets in de fik, een boerderij? Ach, er staat iets in de hens en dat heeft met vuurwerk te maken. En voor de... Oh god. Sorry, dat willen we echt niet. We hopen dat het daar helemaal goed gaat. Ja. Dit was onze poging om de serieus nieuwszender uit te hangen. Jan, kom op. Ja, we gaan wel door met onze hoofdgast vanavond. Brenno de Winter, privacy based en Wopkoning. Het probleem is natuurlijk dat privacy in Nederland is niet echt groot goed, laten we het daarbij zeggen. De overheid heeft niet echt veel op met onze privacy. Hoe komt dat? Dat hier niet zo is. Want ik bedoel, wij zijn toch het land van emancipatie dingetjes, van vrije, liberale gedachtegangen. Nou, ik denk sowieso al lang niet meer. En ik denk dat met privacy. Ik denk dat het belang gewoon niet meer bij mensen op het vizier staat. Ja, is dat leg toch eens een keer één keer uit: wat is het belang van de privacy? Ja. Dat de mensen weer op hun vizier krijgen. Nou, het heeft een hele reeks. Sowieso weten we al in Nederland niet eens meer wat de definitie zou moeten zijn. Weet je wel, sommige mensen roepen van het is terecht om alleen gelaten te worden. Maar je zou... Nou, als jij nou heel kort probeert om het voor ons te schetsen. Nou, ik wil heel erg graag de controle houden over mijn eigen gegevens. Dus als ik aan jou mijn gegevens geef, dan moet ik nog wel enige invloed kunnen uitoefenen wat ermee gebeurt. In principe wil je ze ook weer terug kunnen vragen als ik... Ja, en ja. Op een gegeven moment ook tegen jou kunnen zeggen, en nu mag je er niets meer mee doen. Precies. Als je kijkt naar natuurlijk heel veel andere landen die... Bijvoorbeeld als de Verenigde Staten. Hoe is de realiteit bij ons, als je vragen mag eerst? Nou, de realiteit is dat wij dat als je vraagt, wat doet u met mijn data? Dat je daar ook geen antwoord op krijgt. Er is een organisatie, Bits of Freedom. En die genereert brieven waarmee je dus aan organisaties kunt vragen, wat doet u met mijn gegevens? En ik hoor dus nu terug van een heleboel mensen die dit proberen. Van ja, ik krijg gewoon geen antwoord. En waarom verwerkt u mijn gegevens? Daar komt dus dan ook geen antwoord op. Maar wij vinden het als land ook niet heel erg belangrijk. Wij vinden het vrij normaal dat je een overchipkaart invoert... Die bijhoudt exact in welke bus jij bent gestapt... en op welk moment je waar hebt gereisd. Daar hadden wij vroeger in Duitsland, in Oost-Duitsland... was daar een statie voor uit de klei getrokken. Nee, maar wij als maatschappijen, zeg maar... En in Nederland zijn we dus gewoon allemaal klakkeloos. Piep, checken we met liefde in en we vinden het allemaal prima. We zijn veel te naïef. Nee, we zijn juist van, man, ik heb toch niks te verbergen? Oh ja. Zo zijn wij. Ik heb toch niks te verbergen? Niks te verbergen, nee. Nee, nou ja, maar dat blijkt dus weer niet zo te zijn... als een camerateam van Poont op een gegeven moment... in de openbare ruimte ergens gaat staan. En daar gaan staan filmen, want dan worden mensen opeens zwaar agressief. Dan vinden het opeens wel een probleem. Ja, maar nu heb je het over occupiers... Ja. En die zitten daar helemaal voor ons en voor ons 99%. En als je dan met de kamer komt, slaan ze je op je bek. Ja, maar we hebben dus wel degelijk dingen te verbergen. En we hebben wel degelijk dingen te verbergen op het moment dat bijvoorbeeld over seks of andere dingen gaat. Over je privéleven. Dan wil je dat dus nu ook niet. Ik bedoel, we gaan nu ook niet over jouw hele seksleven een heel interview houden. Want... Nou, daar kunnen we ook helemaal geen heel interview over houden. Bijzonder kort interview. Oh. Dat. Jongen, dan wat wil je weten? Nee, goed, dat is niet mogelijk. Ik heb niks te verbergen. Ik heb niks te verbergen. Dan heb jij een dodelijk saai leven, jongen. Nou, dat is wel Brenno, kan je wat vertellen? Brenno, dat lijkt wel meer dan een alleen internet, hoor. Hoe worden wij onzichtbaar? Wat? Hoe worden wij onzichtbaar? Dat was de vraag. Gewoon in de studie uitlopen. Nee, maar hoe zou je ons beter moeten vragen? Ik vraag me af of dat nog kan. Nou ja, geef eens een paar tips. Probeer eens iets. Laat je mobiele telefoon thuis. Reis dus niet op een op naam gestelde overchipkaart. Zorg dat je niet meer met... Je mobiele telefoon thuis. Nee, maar je kunt dus niet meer met de auto reizen. Nee? Nee, want bij een aantal steden wordt je kentekenplaat dus gescand... en een behoorlijke tijd bewaard. Ik denk dat het gewoon heel moeilijk is geworden om je... Echt anoniem te reizen is naar. Eigenlijk... Ja, wij zijn geheimagent Roos en we proberen. We gaan dus niet. Telefoon blijft thuis. Ja. Kan ik ook geen prepaid meenemen? Niks. Ik moet toch. Ja, we kunnen wel een prepaid, maar die moet je dan weer niet thuis aanzetten. Nee, dus eerst. Ja, precies, want dan weten. Waarom kan je dat ding niet thuis aanzetten? Nou, omdat je daar voor het eerst dan wordt uitgepeld. Hey, godverdomme, dat had ik zelf ook wel kunnen verdienen. Ja, dus niet met de trein, niet met de overchipkaart, niet met de auto, wat nog meer niet. Nou, ik denk dat dat sowieso de belangrijkste zijn. Zorgen dat je niet herkenbaar bent op camerabeelden. Geen nou, dat... Ja, en als je met je vriendin minnares naar een hotel gaat, betaal cash. Of ja, heeft dat er precies, niks mee nee, te maken? Maar precies. Dus niet digitaal betalen. Dus ik denk dat dat soort anoniem blijf privacy hier gewoon dat? Nagenoeg een onmogelijkheid is geworden. Hey, de meeste telefoontaps in de wereld gebeurt in onze leuke kleine kikkerlandje. Echt waar? Ja, en jezus, zeg dan niet op alles echt waar, dat weet je toch ook wel? Nee, wist ik helemaal niet. In de hele wereld. Ik ben een naïeve man. Nee, ik echt. Qua kwantiteit ook, hè? Niet gemiddelde per bevolking, maar qua kwantiteit. Gewoon, gewoon stukken meer dan in Amerika. Ja, nou ja, goed. Maar in ieder geval, dat is dus zo. Ja. Gebeurt dat nou ook op internetgebied bij ons? Zit de overheid ook ons te checken? Ja, er zijn dus ook tabs die dus alleen op internet draaien. Shit. En wat doen ze dan? Checken ze op keyword? Of hoe moet ik dat voorstellen? Nou, vaak zijn het type media die je gebruikt. Dus e-mail, MSN, Jabber. Twitter. Ja, nou, je werkt dat weer via dezelfde port als je surfgedrag. Maar dat soort tabs worden wel gezet. Maar dus het zou zo mogelijk kunnen zijn dat ik heb het nooit hoor, maar dat ik als journalist een keer een echte goede scoop over de overheid heb, dat ze mij opbellen en zeggen, nou Jan, maar je zat gisteren wel op zwartelullen.com. En dat ik dan denk, oh ja, nee, ik heb ook geen scoop, joh. Ik denk niet dat dat zo snel zou gebeuren. Ik denk niet dat ze zo dom zijn. Maar... Godzijdank ze. Brenno. Nou is het echt Sinterklaas, hoor. Wat een cadeautje. Nee, maar zo erg is het niet. Maar ze weten het wel. Nee, maar wordt het genoteerd? Zit er een mannetje boven bij mij op zolder dat te noteren? Nou, het afluisteren van journalisten ligt heel gevoelig. Dus ik denk dat dat... Ik ben geen journalist. Dus ik heb geen probleem. Maar denk je niet dat jij nu inmiddels als erkend luisterende pels... Wordt gecheckt? Weet ik niet. Nee, dat weet je natuurlijk wel. Nee, weet ik niet. Klik op de lijn. Wat denk je? Nee, ik denk eerlijk gezegd van niet. Jezus. Daar ga ik wel van uit. Maar ik ben me er altijd wel bewust van. Kunnen we een valstrik leggen? Nee, maar weet je, wat wel leuk was toen ik die strafzaak had. Hè, toen wist hij op een gegeven moment mijn advocaat van... Ja, luister, je kunt dus vanaf nu... Moet je er rekening mee houden dat je wordt afgeluisterd. Nou, later bleek dat helemaal niet het geval was. Maar het is wel heel grappig hoe dat dan in je hoofd kruipt... en hoe je opeens anders gaat gedragen. Ben je ook anders gaan internetten? Bijvoorbeeld dat je bepaalde sites even niet hebt bekeken? Ben je anders gaan kleden ook? Nee. Je ziet misschien wel mooi uit op de kamer. Hey, praat nog, je met nog twee wat woorden, wijn? Praat je tegenwoordig. Ja, meneer Jan. Ja, maar je hebt, in die periode heb je dus niet die Sheratel-gordels met je creditcard afgerekend. Weet je, ik internet meestal al via verbindingen in het buitenland. Dus, oh ja, joh. Leg eens uit, hoe werkt dat dan? Nou, je hebt mogelijkheden om bijvoorbeeld via Zweden te internetten. Nou, die houden geen logboeken bij, dus dan is het niet meer naar jou te herleiden. Dus die Assange ook goed bevallen, niet? Ja, maar die deed fysiek een aantal dingen in Zweden. Ah, dat was het, ja. Ja, dan mag je niet eens vrouwen verkrachten in Zweden. Ja, weet je, ik bedoel, ja, hadden ze het dan maar de Playboy gelezen, denk ik dan. Social media, worden die ook door veiligheidsdiensten afgestuimd? Hè? Dat je dus zegt, nou, die gozer die moeten we volgen. Die hebben een telefoontappie, we hebben internettappie. Nou, weet nee, je, we gaan ook eens kijken wat die allemaal post. Dat gebeurt wel, want dat zijn open bronnen. Ja, en open bronnen worden wel degelijk zowel door IVD als MIVD in de gaten gehouden. Daar zijn gewoon ook experts mee bezig. Maar in welke vorm dan? Een keyword? Zie je volger, nee, AFD volgt u nu. Is following you at Twitter. Nee, maar dat is helemaal niet nodig. Want meestal heb je dat gewoon openstaan. Ja, weet ik. Ja, het is gewoon een profile drukken. Maar dat, waar wordt dat dan op gekeken? Dat je zegt, ik ben nu bij McDonald's in Slagharen. Dat je dan weet waar je bent. Ja. Nou, van een aantal interessante personen zal dat inderdaad alle tweets gewoon worden opgeslagen. Inclusief je geolocatie, als je die ook opgeeft. Dus de locatie waar dat je die niet, tweet he? Hebt verstuurd. Nou, dat weet ik niet. Ik geloof dat Jan Roos dat nog wel eens doet. Ja, nee, ik zou niet weten, joh. Nee, ik doe dat niet. Nee, ik doe dat echt volgens niet. Mij, dus Jan nee, ik heb namelijk hysterisch veel fans. Die komen mij dan achterna. Ja. In elkaar slaan. Hey, fans weet ik veel wat. Maar de veiligheidsdiensten, VS, die vragen wel gegevens op bij sociale media, als Heinz bijvoorbeeld. Dat is dus in de Verenigde Staten is dus bij Twitter is opgevraagd van Rob Gongraap, dat is gewoon een Nederlander. Ja. En die dus sindsdien niet meer vrij durft te gaan naar de VS, want die weet niet wat de gevolgen van dat opvragen zijn. Want het is wel zo dat Twitter uiteindelijk laat weten... joh, de FBI of de CIA heeft hier naar jou tweets gevraagd. Omdat Twitter netjes is, ja. Maar dat hebben ze dus gedaan nadat ze het al hebben weggegeven. Ja, maar of Facebook dat doet, weten we niet. Of Google dat doet, weten we dus ook niet. Dus dat blijft gewoon heel vaag. Nou, we hebben bij Ponews hebben we aan Hives gevraagd... van hoe vaak wordt het bij jullie opgevraagd? Zeggen ze, nou, dat weten we helemaal niet. Die houden dat ook niet bij. Nee, ik heb het wel eens aan Translink Systems van de bedrijf achterover chipkaart gevraagd. Hè, van hoe vaak gebeurt dat? En dan krijg je zo'n heel vaag antwoord als enkele malen per week. Ja. Ja, daar kun je dus gewoon helemaal niets mee. Daar kan je weinig mee. Hey, je bent zelf ook op een gegeven moment gehackt. Hè? Dat was dat grapje van het leuke beveiligingsbedrijf. Ja, ISSX. Ja, de klootzakken. Mag ik dat zeggen? Ja, maar hij heeft later wel zijn excuus gemaakt. Ja, maar dat heb ik ook wel eens later gedaan. Maar dat doet zo weinig dan. Nee, meestal helpt het niet meer. Nee, dat helpt niks meer. Nee. Hey, maar ben je nu helemaal safe, denk je? Nee, dat ga ik nu zeker niet zeggen. Ik ga zeker niet beweren dat ik helemaal safe ben. Maar weet je, ik vind dat daar is ook een verschil. Ik beheer geen privacygevoelige gegevens van burgers. Ik ben geen overheid. Ik ben IT-journalist met aandacht voor security en privacy. Dat is wat ik ben. Niet meer dan dat. Nee, maar het is wel lekker dat je zelf dan veilig bent. Ja, nee, dat klopt. Maar ik heb niet de middelen van tientallen miljoenen om even in mijn site te steken. Maar je had het toch wel verwacht dat iemand dacht op een gegeven moment... oh, die gozer met zijn grote mond, dan ga ik eens kijken of hij veilig ziet. Ja, nou, ik had niet verwacht dat daar een beveiligingsbedrijf... Nee. Drie mensen voor zou vrijmaken om daar 4 dagen mee bezig te zijn. Dat had ik niet verwacht. En ze hebben ook dingen bij jou weggehaald, toch? Gewoon gedownload? Ja, ze hebben de database gedownload. En dat is illegaal, toch? Dat is overtreding van... En je hebt gezegd, ik ga geen aangifte doen. Ja. En waarom dan niet? Trap ze dan terug in de ban? Nou, omdat ik geloof niet heel erg dat überhaupt iets oplevert. Weet je niet, ben je niet gewoon geïntimideerd dan, Brenno? Nee. Weet zeker? Ik kan me namelijk ook voorstellen. Dat je nee, op een gegeven moment van ja, ik kan me niet verweren tegen iemand die 3 keer 4 mandagen inzet tegen mij. En God mag weten wat ze hier nog meer aan kunnen doen als ze echt hun best zouden willen doen. Ik zou het niet eens erg vinden als je het zei, maar dat kan toch? Dat je denkt van ja, shit, ik bedoel, ik ja, nee, tuurlijk kan dat. Ja. Maar, ik pas wel op, ik kijk wel uit. Ik ga me niet blootleggen tegen die mafketels, want wie weet wat ze aan me gaan lopen sleutelen. Nou nee, daar ben ik niet bang voor. En ik ben ook niet bang voor... weet je, ik had er wel rekening mee gehouden dat bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie op eigen gezag nog een onderzoek zou starten. Dat is ook een mogelijkheid. Dus ik heb wel de logboeken uitgezocht en alles klaargezet om te zorgen dat het ja, OM dat... Maar kwamen ze? Nee. Ze zijn geweest, ja. En? Gaan ze er zelf mee aan de slag? Nee. Was dat trouwens op een scoop? Op mijn verzoek. Je... Ja, dat was een scoop. Ja! Ja! En een scoop die niet eens gaat over Griekenland dit keer. Oh, doe dat nou niet. Nee, dat doen we niet meer hoor. Nee, dat maar, doen we niet laten meer. We eerlijk zijn, dat was een echte scoop. Want er zat een twijfeling in je stem. Was dat een echte scoop? Ja. Nou, gooi hem dan maar echt maar een keer in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt dan Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Brenno de Winter, die zelf gehackt is door een van de kloterige beveiligingsbedrijf, is opgezocht door het OM om te kijken of er een zaken zit. Hoort u dat? AP, wakker worden! Hallo, dat was een echte scoop! Ah, we staan uit bij het AP. En we weten trouwens ook dat het inmiddels tot niets geleid heeft, want het OM heeft besloten dat er geen zaak in zat. Nee, maar ik heb daar ook zelf om gevraagd. Ik wil... Je kan toch niet zelf aan het OM vragen? Nee, maar, er is geen zaak. Nee, maar luister eens. Ik zit niet te wachten op een of andere strafzaak tegen een bedrijf om ver te duwen. Nee. Wat schiet ik daarmee op? Wat voegt dat überhaupt toe aan het hele dossier? Nou goed, geef ze altijd op je eigen vraag. Dat heet oud-Hollandse rancune. Of rechtvaardigheid. Of don't fuck with the Brenno. Ja, nou ja, ik denk dat het niet nodig was. De Ginstel heeft daar heel veel aandacht aan besteed. En dat is behoorlijk goed opgepikt. Poont heeft daar aandacht aan besteed. Ik denk dat voldoende is. En dat je niet gewoon de hele tijd je gang moet halen. Ik had liever gezien, kijk, als we het dan over vervolging hebben, had ik liever gezien dat de politie afgelopen donderdag had ingegrepen. Want daar word ik dus echt hels van. Afgelopen donderdag, heb je het weer over Po-nieuws? Ja, heb ik het weer over Po-nieuws. Ja, daar word ik echt pist van. Dat soort dingen zitten mij wel als journalist ongelooflijk hoog. Je bedoelt dat het onschuldig in elkaar joekelen van een verslaggever door 6 Occupy-mensen. Ik kan letterlijk wakker liggen van journalisten die gewoon niet meer hun werk kunnen doen. Daar word ik echt hels van. Nee, maar wat deze mensen bedenken van de Occupy is dat we geen journalisten zijn, maar fascisten. Fascisten nog wel. Ja, dat zeggen ze altijd. Als ik als je een goed verhaal hebt als Occupiers, dan zet je dat verhaal neer en dan komt dat vanzelf wel naar boven. En dan pakt andere media dat wel op en die zeggen dan Poont, die zuigt en die deugt niet. Nou, maar kennelijk hebben ze dat verhaal dus niet. En dan moet je het dus gaan zoeken in geweld. En daar heb ik dus gewoon nul begrip voor. Ja, ze hebben wel één heel goed verhaal. Dat is namelijk dat ze failliet zijn. Ze vragen nu om geld te storten. Echt waar, serieus. Nou ja, ik ga mijn beurs niet trekken. Dat mag vrij helder zijn. Nee, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ze zitten ook voor jou daar, hoor. Jij bent ook even de 99. Nee, ik ben een slachtoffer van het grootkapitalisme. Ja, doei. Ja, echt. Ja. Ja. Oh, je weet het nog niet. Dat weet je helemaal niet zeker, hè? Je bent helemaal gemindfucked door al die kapitalisten. Al die beursjongens, die maken jou helemaal gek. Zelfs Brenno snapt het niet meer. Ja, die is gehackt en gefuckt. Brenno. Ik ben helemaal stil. Ik ben helemaal klaar. Nou, ik heb tijd ook, zeg. Jongen, zullen we dan ook maar gelijk mee ophouden? Ja, laat maar kappen ook meteen. Als Brenno stil is, dan stoppen we er. Wil je nog één keer de citatie met ons dansen? Nou, dol. En met borden. Ja, borden. Ja, dat was dames en heren. Dat was Brenno de Winter, ICT-specialist en journalist. Die gaat nu ons verlaten. Een zeer gewaardeerde invalgast. Ja, zeker. En ik wil ook zeggen, we houden ook een keer op met die citaten, want we gaan nu echt de muziek draaien. Ja. Nou, dat was J.J. Cale met Cocaine. En J.J. Cale is vandaag... Hoeveel jaar geworden, Jan? 73 jaar geworden. Gefeliciteerd. Jongen, als je luistert, hè, J.J. Toevallig een mooi stukje muziek, hoor. Goed, anyway. Ons past slechts gewijde stilte voor de man die als enige, de val van AZ wist te voorspellen. De goeroe die de opkomst van Feyenoord voorzag. En de man die dus ook wel gelijk zal krijgen als hij voorspelt... dat hij Ajax na de feestdagen hoogst persoonlijk van commentaar mag voorzien... in de Europa League dus. Een beschaafd applausje voor de sportgod van echte Janne, de enige echte. Sporten. Met Leo. Hele goede dag, Leo Driessen. Een hele goede nacht aanstormend ex-talent. Dat is onder de gordel, Leo. Dat doet pijn. Ik heb mezelf zo beloofd om niet even te beginnen. Maar nou, we beginnen er nu ook niet over. Nee, het achterhaalt aanstormend talent. Wat een afgang, ja. Mijn god. Voorheen Arrivé, dat is lekker. Nee, ja, maar ik ben tenminste oud. Moet je kijken waar jij nu terecht bent gekomen in een nachtprogrammaatje. Ja, dat is ook kut, ja, sorry. Hallo, Leo. Dag, Leo. Zo. Leo, luister eens. Hey, de eerste opmerking die zat even lekker, hè? Zo, die zat er goed in, zeg. Ja. Hé, maar luister eens, Leo. Wat is er met je aan de hand, man? Je hebt ineens overal gelijk in. Het verval van AZ begon inderdaad in Malmö. Heb je gezegd. Feyenoord wordt inderdaad kampioen. Heb je gezegd. En wat is er aan de hand met je? Je hebt alles. Gaat Ajax inderdaad de Europa League in, zoals je dacht vorige week? Ja, dat gaat ook nog gebeuren. Jezus. Dus die 7 doelpunten verschil gaat er komen dinsdag of woensdag? Wanneer is het? Woensdag of dinsdag? Woensdag. Die gaan er komen? Jazeker. Ja, ja. Hoeveel gaat Ajax verliezen van Real? Ja, met 3-0. En dan, het zal allemaal precies kloppen in de richting van Lyon. Jij weet dingen, hè? Jij weet eigenlijk dingen gewoon. Ik weet echt een heleboel dingen. Het is verkocht, hè? Dat mag ik nu eindelijk wel eens een keer rustig zeggen. We waren ook diep, midden in de nacht, niemand luistert. Ik weet een heleboel dingen. Maar Leo, we waren ook echt diep onder de indruk. Ik zeg, vorige week zei ik tegen Jan, Leo is gek. Hij zit walst over het Malmö heen. Nee, ja. Klopt, Heerenveen, niets in de hand. Maar Leo, ja, die weet dat gewoon, hè? Maar echt, alsof het op schrift staat ergens. Leo! Ja, Jan Roos, mag ik nou eens vragen? Ben je nou een beetje ziek van dat AZ verloren heeft? Of hoe zit het? Dat AZ verloren heeft? Ja, ben je daar wel een beetje ziek van? Ik ben toch geen AZ'er? Nee. Oh? Hij woont in Bergen, dat is heel iets anders. Ja, nou leuk. Ga je even vertellen waar ik woon? Noorwegen. Laten we over nog iets wat je allemaal weet. Die loting, hè, voor het EK hebben we natuurlijk weer gehad. En er wordt geroepen groep des doods, of is het de groep des hoops, of wat is het? Maar ik wil toch even, Jan, ik wil nog even terugkomen op dat AZ met jou. Want de afgelopen week heb jij de hele tijd altijd AZ, en dan verliezen ze een keer en dan ben je ineens weet je van niks meer. AZ wordt kampioen. Mogelijk nog steeds kampioen. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Je hebt 1 week gelijk. Nou, meteen helemaal doorgeknallen en... Ik bied bij deze even mijn excuus aan, want ik moet zeggen, ik had de afgelopen minuten wel een hele grote bek. Nee, dat is helemaal waar. Mag ook wel. Nee, maar, dat mag helemaal niet. Jawel. Ja, oké, dat mag wel. Ik bied mijn excuus aan. Ik zit er tenslotte met een voormalig talent en met de andere Jan die er ook... Het is niet niks. Zo lang voorbij talent zijn. Ik moet het laat weten. Leo! Ik ben Jantje Peters van Groep des doods. Ja. Groep des doods. Is dat zo? Wel, nee. Nou, mooi. En gaan we het EK winnen? Maar wil je even weten hoe het gaat? Ik was bij Heerenveen AZ, was ik. Oh, zie je wel. En ik sprak daar met Simon Paulsen van Denemarken. Ja. En die stond nog met een grote brede glimlach toen we het hadden over de loting. Want hij zegt, ja, weet je, wij hebben met Denemarken gewoon van Portugal gewonnen in de groep. Ja. En wij zijn eigenlijk al een stukje beter dan 2 jaar geleden. En niemand houdt rekening met ons. Nou, wij wel hoor. Ja? Toch? Oh, nou ja, dat kan. Nou, dat is goed. Maar ik denk namelijk dat de eerste wedstrijd Nederland-Denemarken... die wordt al door veel mensen overgeslagen. Nee, die verliezen we gelijk. Zo, meteen er bovenop, ja. Ja, en die moffen die gaan met 4-0 over ons heen. Die moffen? Ja. Jan Roos. En dan Portugal. Houd er wel met die moffen. Die trappen op de kruis. Duits spreken, Leo, wist je dat? Wat zegt u? Er gaat ook Duits gesproken vanavond. Dat hebben we nog niet. Jan Roos auf Deutsch is al geweest. Nou, dat was niet best hoor. Nou, het was niet echt best. Jeetje, maar ik spreek wel de taal der liefde. Dat wel. Ja? Hey, maar Leo, het is 4-0 voor de Mof. 4-0 voor de Mof. 1-0 voor de Deen. En dan moeten we het op de een of andere moeilijke manier nog gaan maken tegen... Nee. 3-1 voor de Portugees. Ja, ja. Het wordt de pool des doods voor de Afgang. 1990 is... Het is voor mij wel een hele makkelijke opdracht, hoor. Elke zondagnacht. Want jullie kletsen alles vol. Ah, jongen. Oh ja, we gaan... Dan moet je jezelf eens terug horen. Nou, echt niet. Nee, we gaan even... Laten we een vraag stellen. Ja. Ja. Leo. Dat was wat, hè, in Utrecht met dat supportersgeweld. Vind je ook niet? Vraagteken. Nah. Nou, één zo'n incidentje. Ja. Ja, we laten nu ook een veelbelovende stilte vallen, Leo, hè? Ja. Leo! Ja, er zijn meer dan 40 doelpunten gemaakt het afgelopen weekend. Ja, dat is veel, natuurlijk, ja, supporters wel verschrikkelijk. Daar moeten we, een beetje. Ik krijg er altijd een beetje een nare smaak van. Ja, Leo, er zijn 44 doelpunten gemaakt deze ronde. En de vraag is dan... Door wie? Komt het omdat we nou hele goede aanvallers hebben? Of komt het nou omdat we vreselijk slechte keepers hebben en daarbij behorende verdediging? Dat zijn nou vragen, daar kan ik wat mee. Nou, goed zo. Pak een beet. Doe maar. In al die tijd dat we dit nu doen... Ja. Dit vind ik eigenlijk wel de beste vraag van alle vragen die je... En je hebt er wat gesteld. Nou. Deze springt eruit. Nou. Aan alle kanten. Ja, en hebben we nog antwoorden, voorzitters? Ik moet zeggen, Feyenoord, hè. Dat heeft dus gewonnen met 2-0 van PSV. Maar Koeman wordt geloofd aan alle kanten. Maar die hebben toch veel te danken ook aan Van Bronckhorst en Van Gastel. Dat wou ik even zeggen. Geheime wapen van Feyenoord, Van Bronckhorst. Oké. Okay. Ja. Top. Ja. Nu weer. Diep. En PSV wordt nooit kampioen, want met Rutte heb je een trainer die altijd te voorzichtig speelt. En ook weer tegen Feyenoord, te voorzichtig. Lens niet durven te brengen in het begin en altijd een beetje te afwachten. En dan verlies je dat soort belangrijke duels. Leo, wie wordt de kampioen? Feyenoord. Ah, en AZ? AZ wordt al kampioen, hè. En Rusland met Dick Advocaat. Wat? Rusland. Ja, Rusland heeft makkelijk geloond, ja. En wie wordt de Europees kampioen? Leo? Spanje. Nou. Een daverende verrassing, dames en heren, met Leo Driessen. Nee, maar tenminste hebben we iemand aan de lijn die er verstand van heeft. Ja, Leo Driessen. Om nog even over die vraag terug te komen van die verre doelpunten voor en verre doelpunten tegen. Nou. Wij hebben allemaal meestal overal in alle linies, dat is een even toch serieus antwoord, hebben we hele jonge voetballers. Ja. Ja. En als ze een beetje goed zijn, een beetje volwassen zijn, dan gaan ze naar het buitenland. Dus wij hebben hier de jonge onvolwassen voetbalgeneratie en die maken nog een keer heel veel fouten. En dus krijg je heel veel doelpunten voor en heel veel doelpunten tegen. Maar dat maakt het wel zo leuk. Blij mee zijn. Ja, natuurlijk, precies. En hebben we dus een Mickey Mouse competitie? Jazeker. We hebben een complete Mickey Mouse competitie. Leo Driessen, dankjewel. Slaap lekker. Maak er wat moois van. En volgende week gaan we weer knallen. Nou. Knallen. Joehoe. Dag Leo. Dag Leo. Dag Jan. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, elk programma die heeft zo zijn helden. En wij bij de Echte Janne hebben er maar één. Martin. Door die bezuinigingen stopt die GGD met seksuele voorlichting op scholen. Er is geen geld meer om uit te leggen hoe je moet neuken en hoe je zo min mogelijk kans maakt op een geslachtsziekte of een kind. Waarom gaf die GGD deze voorlichting sowieso aan die koters? Dat is helemaal niet de taak van die overheid. In Tsjechië is dat die taak van die grootouders. Opa en oma leggen die kinderen op 8-jarige leeftijd uit hoe het werkt. Dat noemen ze daar Mirni Baranek Bronkimit Henjati. En dat betekent van een maklammetje een bronzen gebier kneden. Van mijn opa kreeg ik mijn cursus. Als oefenmateriaal hadden wij een kip. Alles bracht hij mij bij dat arme beestje. Dat diertje heeft de rest van haar leven alleen nog maar geklutste omeletjes gelegd. Mijn grootvader legde mij uit dat het slijm van een mens elke geslachtsziekte kan voorkomen. Dus als jij niet gewond uit die strijd wil komen na het slachten van een kippetje, doe er dan altijd een klein beetje spuug op. Dat zijn pas tips. Daar kan die GGD een puntje aan zuigen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En trouwens, die pubermeisjes van tegenwoordig, die zuigen overal een puntje aan, hè. Daar kunnen die Tsjechische kippen nog wat van leren. Nou, dat was met weekje wel in Den Haag. Ook al is het ons verder volkomen ontgaan. Maar wat maakt het in godsnaam uit als je kan praten met de enige reden om ooit socialist te worden? Het Haags geluid. Ja, hele goede dag, Renske Leijten van de SP. Goedenacht. Alles goed, Renske? Ja, met jou, Jan. Oh, meid, zo lekker. Och, heerlijk. En met jou, Jan? Hij zit te glimmen. Ja, ja, Renske Leijten, ja, dat is het pareltje, een pareltje van de SP. Man, wat een liefde gaat er uit dat hoofdje. Ja, laten we gelijk beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. Wat was het belangrijkste? Nou, de sociale werkplekkers zijn niet langer gegarandeerd dat ze een sociale plek hebben. Nou, is dat moet jij toch zeggen als sociaal mens, van dat is toch gek? Nou, wij zijn ook wel fors bezig met acties tegen het verdwijnen van onze sociale werkplaatsen. En ik zou zeggen, voor iedereen die dat ook vindt, die moet vooral aanstaande 10 december naar de Brabanthallen komen. Want dan hebben we een groot protest. Oh, dat kan ik niet. En dan komt ook onze Paul de Krom, de staatssecretaris die hierover gaat, om alle protesthandtekeningen op te halen. Dus dat vind ik wel les van hem. Ja, maar we moeten dan ook wel met veel mensen daar zijn om het te laten horen. Die sociale werkplekken. Ja, maar leg eens even uit, want ik heb voor de mensen die het niet weten, wat dreigt er te gebeuren? Oh, ja, goeie. Ja. Nou, in de sociale werkplaatsen kun je werken op jouw tempo. En dat is een beschermde werkplek. Ja. En dat is er voor mensen die eigenlijk in een gewoon bedrijf niet mee kunnen. Dus omdat Radio 1? Bedrijf... Ja. Ja. Nee, goed, dat weet ik, dank je. Maar wat dreigt er nu? Worden die plekken wegbezuinigd of hoe gaat het werken? Wat is het idee? Nou, de bedoeling is eigenlijk dat we een stuk minder van die werkplekken krijgen. Terwijl we alleen maar meer mensen krijgen die er eentje nodig hebben natuurlijk. Nou, dat weet ik niet zozeer. Maar nee, waar het wel om gaat, is dat die mensen steeds meer dus in het normale proces moeten. Ja. Waarin ze waarschijnlijk minder kans hebben, maar dan mogen ze niet meer terug naar de beschermde werkplek. Maar, dat is niet aan de hand. Oké, okay, precies. Dus eenmaal eruit kom je niet meer terug. Maar is het niet zo dat dat ook gewoon hartstikke duur is en dat je het beter door Chinezen in elkaar kan laten zetten? Wat zei je, Jan? Is het ook niet zo dat het gewoon hartstikke duur is om die mensen dat te laten doen en dat je het beter de Chinezen in elkaar kan laten zetten, die knijpers? Of wat ze dan maar ik denk niet dat dat de bedoeling is, dat het daarom gaat. Nee, maar het is niet, Nou ja, goed, kijk, je kan natuurlijk twee dingen doen. Hè. Je kan zeggen van, nou, die mensen die hebben een bestaansrecht, want dat staat nou helemaal in de grondwet. Dus ze krijgen een uitkering en ze zitten thuis. Ja. En of je zegt, ze kunnen ook nog iets nuttigs doen voor onze samenleving. Ja, er is voldoende werk voor onze samenleving. Alleen dan moet het wat minder onder productienormen liggen, onder scoringsnormen liggen. Nee, ja, precies. En 10 december gaan jullie dat met duizenden mensen tegelijk Paul de Krom nog eens even inpeperen. Ja, precies. Nou, fantastisch. 10.000. Paul de Krom is van het kabinet. Ik weet niet waarom een bruggetje. Nou, zo'n voorbeeldje gezeur over die Brabanthallen, Heemskerk. Weet ik, vind ik wel leuk. Ik heb nog nooit in mijn leven Brabanthallen gezegd. Dat lijkt me zo leuk. Hou er mee op. Jaarbeurs, Utrecht. Ik was in een prachtig bruggetje. Renske, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Maxime Verhagen die wilde Wilders laten bespioneren. Wat vind jij er dan van? Zo. Nou, ik vind dat echt van de gekke. Nou, het is knettergek. Dat is nog zwak uitgedrukt. Ja, nee, maar ik zag dat en ik dacht echt, nou ja, ik vind het echt heel goed dat Guusje te Horst, en hoor dat, een SP'er die een Partij van de Arbeid iemand een compliment geeft, dat Guusje te Horst heeft gezegd, dat gaan we niet doen. En Gert Verderrie zegt, nou, krijgen we een vrijaasje met de PvdA hier? Nee, maar het is... Nou ja, Guusje. Ik vind het echt, nou, er wordt altijd gezegd dat links Wilders zo haat, maar ik vind het echt heel erg terecht wat zij heeft gedaan. Maar luister, belachelijk. Is het niet een beetje gek dat Verhagen en Wilders nu elkaar handje in handje zitten in hetzelfde kabinet, terwijl de een de ander wil laten bespioneren door de veiligheidsdiensten? Ja, maar ik zit niet in het kabinet. Ah, je hebt gelijk ook, meid, dat maakt het ook allemaal. En ben je zelf niet bang dat je ook stiekem wordt bespioneerd nu dan? Als, laten we zeggen, opruimend element? Zeg maar. Nou, ik vind het een opruimend... Nou, ik ga er toch wel vanuit dat ook onder deze regering er wordt gezegd, we gaan onze Kamerleden niet... Hoor jij wel eens een klik voordat je belt? Ja. Een klein, zo'n klik. Ja, dan vermoed ik dat er ene Jan Roos mee zit te luisteren. Ik zit bij jou op zolder al je gesprekjes af te luisteren. Ja, net zoals in de DDR begon. Nou, dan weet je het wel. Hey, door de euro. Ja, door de euro. Want onze Jan Kees de Jager, die heeft eindelijk het licht gezien en zegt, nou, die euro was misschien... Ja, niet zo heel dat erg hebben handig. We niet zo goed gedaan, ja, niet toen zo handig in 2002. Nee, ja, hadden ze een handiger gekund. Ja, een beetje dom. Ja, en nu verder. Dat is een beetje nee, maar dat hij er nu pas achter komt, dat is de man die dan dat allemaal moet begrijpen. Nou, iedereen er nu pas achter komt. Nou ja, eigenlijk was iedereen er al achter, maar hij nu pas. Nou ja, ik zou liever een antwoord horen van hem. En als ik kijk naar de antwoorden die nu uit Europa komen, namelijk nog meer macht naar Europa, dan hou ik mijn hart wel vast. Dat we straks onze begroting eerst langs een paar ambtenaren in Brussel moeten sturen voordat wij zelf gaan over of we daar gezondheidszorg of onderwijs of snelwegen uitgeven. Maar je bent niet zo van de federale, niet voor de federale oplossing. Nee, niet echt. Nee, hè? Nee, daar ben ik niet zo voor. Hey, moet het piekie terug? Ja, krijg je de piek terug? Piekie terug. Het piekie? Nou, ik denk dat in alle scenario's die we hebben het niet zo gunstig is. Dus of het nou de piek is, of de euro, of de zeuro, of toch de euro. Het gaat ons altijd geld. Ja, we gaan toch naar de klote, wat maakt het uit? Ja. Hey, en over geld gesproken, Occupy is failliet. Ja, heb je het gehoord? Ze willen centjes hebben. Geld lenen. Ja, die zitten al 2 maanden uit de neus te bikken in een teentje. En die zeggen nu, nou, we hebben geen geld verdiend. Kunt u storten? Dan gaan we het obligaties uitbrengen. Nee, ik heb het niet gehoord, maar het baast me ook niet zoveel. Zou jij stok storten voor dat langharig werksvloertuig? Giro 555 voor Occupy. Nou, ik weet niet of dat langharig tuig is. En werkschuw weet ik ook niet. Nee. Maar ik weet ook niet zo goed waar ze het wel voor doen. Ik vind het wel goed. Wat ze voor elkaar hebben gekregen is dat we de discussie nu weer voeren over wat brengt het kapitalisme ons? En dat vind ik wel heel erg goed dat we die discussie nu weer hebben. Nou. Maar ja, ergens met een tentje staan zonder agenda, daar heb ik altijd een beetje moeilijk gevonden. Top. Nou, dat heb je gelijk. Nou, wij ook, hoor. Wij gaan van de zomer weer lekker met een tentje ergens staan zonder dat we weten wat we aan het doen zijn. Met onze agenda. Dat dacht ik wel. Dat zeker weten. Rens Geleid, hele goede nacht. Slaap lekker. Bedankt. En tot snel. Dag, Renske. Hi. Het Haags Geluid. Ja, het is hem allemaal niet aankomen waaien. Hij heeft alles de harde weg geleerd. Alles wat hij heeft hij met de blote knuist moeten bevechten. En hij heeft meer teleurstelling gekend dan nog een borrel op de slaapzaal bij de meisjesschool. Maar hij is er sterker, rijker en weerbaarder uitgekomen. En vol ongebroken moed en hoop op de toekomst. Hier is het dagboek van de liefdespanter. Dagboek van de liefdespanter. Deze week kwam de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveld, in het nieuws met haar warme pleidooi voor meer inmenging van ouders in de schoolcarrière van hun kinderen. Heel vrouwelijk Nederland viel onmiddellijk over de arme bewindsvrouw heen. Wat of ze dacht dat ze gek was. Of ze vuile christen op die manier de vrouwtjes van Nederland weer achter het aanrecht wilde duwen. Of ze niet wist dat de economie op zijn reet lag en de aanwezigheid van vrouwen in de arbeidsmarkt dringend gewenst was. De een na andere deskundige hoofdredacteur van Mama Tijdschriften mocht in de media komen uitleggen dat het toch al een duivelse toer is om zorg en werk te combineren. En dat de arme vrouwen van Nederland toch al werden geworgd door schuldgevoel over het feit dat ze een slechte moeder en een slechte werknemer waren, zonder dat de minister nog een schepje vuur op de olie moest doen. Het was me weer een hele toestand. En waar ging het weer eens niet over? Precies. Over al de papapanters die zich 7 slagen in de rondte moeten werken, nog nooit een schoolgebouw van binnen hebben gezien, maar ook heus wel dolgraag een keer een ochtend lang zouden willen meedraaien als voorleesvader, of als hulp Sinterklaas, of als schoolreishopman. Sterker nog, als al die vrouwen nou eindelijk eens inderdaad die arbeidsmarkt gingen bestormen en astronomische salarissen naar binnen brachten, konden wij lekker een keertje achter de potten en de pannen kruipen, een stofzuigertje door het huis halen en de rest van de dag onze nagels veilen. En dan zouden wij zeker niet moeilijk doen over een ouderavondje op z'n tijd. Met die lekkere juf van groep 7. Dagboek van de liefdespanter. Nou, mooi gesproken, Jan. Ik was er zelf ook trots op, dankjewel, Jan. Echte Janne trouwens, daar hebben we het over. Houden van vlees. En dan helemaal van warm vlees met saus. Dus wij zijn grote voorstanders van de Austrian International School of Sex. Voor een kleine 1400 ballen krijg je zowel theorie als praktijklessen. Maar natuurlijk is er weer gedoe, want in het land dat bekend is om zijn hoge bergen en zijn diepe kelders is een storm van protest opgestoken tegen deze opleiding. Ja, en aan de lijn hebben we een student van de seksschool. Goedenacht, Anoniempje! Ja, goedenavond. Goedenacht, van Holland is het zo'n nacht hier. Dit is Jan hier. En kunnen Sie ons maar zeer, zeer snel erklären, wozu gibt es in Österreich jetzt eine Sexschule? Was ist das eigentlich? Also, diese Sexschule, ich weiß auch noch nicht alles genau darüber, muss ich sagen, weil da jetzt eine Voranmeldung erst läuft. Voranmeldung, ja, natürlich. Wahrscheinlich ist die schon voll, ne? Diese Schule. Das möchte eine sehr populäre Schule sein, ne? Ja, das nehme ich auch an. Das ist die erste ihrer Art. und wofür es die gibt, ist, ja, da lernt man halt Körperbefreiungstechniken. Sozusagen. Körperbefreiungstechniken? Körper. So habe ich noch nicht mal geschaut. Geistbefreiungstechniken. Und Geistbefreiungstechniken. Was keine Techniken? Kopfen. Kopfenschlüpfen. Hör mal zu, Jan. Ist das Kopfenschlüpfen? Körper und... Kopfenschlüpfen. Was ist das? Kopfenschlüpfen. Ist das Schlüpfen an den Köpfen? Ja, meine Kollegin ist nicht ganz... Nein, die spricht nicht so gut Deutsch. Okay. Sie möchten ihre Körper und Geisten befreien. Wozu? Also ich bin halt einfach an dem ich bin einfach sehr interessiert und sehr neugierig, was das sein wird. Und ich finde, Sex ist ein wahnsinnig tabuisiertes Thema in unserer Gesellschaft. Und alles wird immer sehr privat darum gehalten. Und gar nicht zu schweigen davon, dass wir viele Menschen, glaube ich, unter einer ihre Orgasmusfähigkeit weiter verbessern könnten, als sie jetzt ist. Ja, warum nicht? Aber warum setzt sich auf deine Sexschule? Ich? Ja. Ja, weil bei mir genau dieselben Themen eine Rolle spielen. Also ich finde Sex etwas Wunderbares. Ich finde, es kann aber immer noch... Aber ihre Orgasmusfähigkeit ist noch nicht ganz gut. Sozusagen, das könnte sich auch immer noch verbessern. Außerdem, wie alt sind Sie eigentlich? 27 Jahre. 27, also. Aber ja. Ich habe noch eine Frage. Ist das auch eine reguläre Schule oder ist das nur der Sexschule? Ist das nur der Befreiung? Ist das kein normaler Schule dazu? Also man muss über 18 sein, denke ich. Ja, nein, man muss mindestens 16 Jahre sein. Es ist keine normale Schule natürlich. Es ist eine Schule. Nee, aber es könnte sein, dass man wieder eine Sportuniversität hat, auch eine normale Schule ja. Neben den Sexschule hat. Ja, warum nicht? Während der Tag hat man Deutsch und Englisch und im Nacht hat man Kunilingus und vielleicht solche Sachen vielleicht mehr. Aber ich glaube auch nicht, dass es so ist. Es geht mehr um Massage und überhaupt irgendwie so. Das sind für die Menschheitentechniken, oder? Gibt es eine Menge Theorie oder ist es nur Praxis? Es ist sowohl Theorie als auch Praxis. Und ich muss ehrlich sagen, der Praxisteil macht mich auch etwas nervös. Das ist klar, ja. Aber ich denke mir, dass das... Wenn der Mann nicht ihren Geschmack ist. Wie bitte? Der Theorie, aber der Praxis. Ich habe gelesen, dass es vor allem der Praxis ist, was es so kontroversiell macht. Was? Ja, in der Praxis? Es ist viel praktischer, wie Sie schreiben, hands-on dabei. Was ist die Schule in der Praxis? Oh mein Gott. Unglaublich. Ja. Sie hören schon, unser Deutsch ist hier schlecht. Aber okay, wie geht so einen Tag? Hast du vermutlich schon gehört. Man kommt wann auf der Schule? Um 9 oder Mittag oder abends? Wie heißt das? Wie geht der Tag auf der Schule? Also die Schule, die fängt um 10 Uhr an, soweit ich informiert bin. Und dann gibt es verschiedene Klassen auf den Tag verteilt. Und okay. Nennen Sie ein paar Klassen. Haus. Was für eine Klassen sind das? Kennen Sie ein paar Beispiele? Also den genauen Stundenplan habe ich noch nicht, aber eine Sache ist zum Beispiel Geschichte des Sex, es gibt Massage, es gibt so Klassen überhaupt, sich selbst kennenzulernen und dann die anderen kennenzulernen, also es ist sehr viel, wie soll ich sagen, Introspektion und dann auch irgendwie diese Barriere zum anderen überbrücken, wie genau das jetzt gemacht wird. Kann ich Ihnen leider noch nicht sagen, weil das alles noch nicht so ganz offiziell ist. Auch. Und wie ist das empfangen in Österreich, diesen Schule? Wie ist denn Publizität? Ist der gut? Ich würde mal sagen, mit sehr gemischten Gefühlen, weil ich glaube, es ist auch gar nicht so überraschend, dass das in Österreich zustande kommt, weil hier, wissen Sie, ist ein sehr katholisches Land, Sex ist nach wie vor jetzt. Ja, Sex in Österreich ist mehr iets von ihm den Kölner natürlich, ja. Noch etwas. Is dat niet mogelijk voor Sie, om mijn man aus dem Café zu holen, voor etwas zu machen? Doch, das ist schon möglich. Und ich habe auch einen Mann. Sie haben schon einen Mann. Und ich gehe nicht auf diese Schule jetzt allein, um irgendwelche Männer anzulachen. Aber hast du nicht viel Angst, dass sie solche schöne Techniken lernen von diesen Männern auf der Schule, dass sie ihn nicht mehr wollen? Ja, das Das ist ein Risiko, ne? Aber da habe ich zu großes Vertrauen in unsere Beziehung. Aha, aber deine Mann keine Probleme mit der Blasen-Schule? Wenn Sie gehen blasen am Schule. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Warum nicht? Weil ich nicht weiß... Aber du willst ein Diploma holen. Dann haben Sie auch zum Blasen gehen. Ja, das mag sein. Ja. Naja. Ganz kompliziertes Problem. Ja, oder nicht? Es ist ein Diploma oder ihren Ehemann. Ja. Ja. Ich soll für die Diploma gehen, möglich. Weil, wenn das so wahnsinnig notwendig ist, dann werden wir es auch noch irgendwie schaffen. Ah, meintje, gelijk ook. Nou, hartstikke veel plezier. Dankeschön voor... Grüß Gott en alle Schwanz in Oostenrijk. Tschüss. Echte Janne. Ja, je kan straks gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de spelling van vanavond. De stelling van vanavond is... Ze hadden van Orca Morgan vissticks moeten maken. En mijn Duits is... Beroerd. Ze hadden van Orga Morgan vissticks moeten maken. Dat is Nederlands ook kut. Maar goed, maakt niet uit. Echte Janne zijn gekke meisjes, dat heb je het weer gehoord. Alle soorten en maten, Oostenrijks, Nederlands, alle kleuren van de regenboog. Wij zijn er gek op en willen ze zo rauw. Dus die vissticks trouwens. We begrijpen alleen een mannen boer van ze, maar zij ook niet van ons. Dus geven wij antwoord op hun prangende vraagjes. Lieve Jannen. Ja, daar beginnen we hoor. Ben je er klaar voor? Joehoe. Anne Brabant vraagt... Lieve Jannen, ik sta al een half jaar droog. Maar ik wil geen matige man uit de kroeg trekken. Wat nu? Kus Anne. Anne, haal dan een goede man uit de kroeg. Ik begrijp het niet. Ik heb vandaag nog een gesprekje gehad met een bijzonder aantrekkelijke vrouw. En die zei uit Oostenrijk, al, ja. Ik sta, nou, niet die hoor, maar die zei... Ja, ik sta al 4 maanden droog. Dan denk je, hoe kan dat nou? Kun je nou als mooie vrouw 4 maanden droog staan? Als ik vrouw was, stond ik nooit droog. Nee, zeker niet. Maar goed, hebben we een antwoord gegeven, het konijn? Nee. Ik denk dat het iets in de sfeer moet zijn van... Nou ja, lieverd, het is een of het ander. Ik bedoel, of je pakt die gemiddelde man en dan sta je even nat. En dan kun je rustig gaan verder zoeken naar een betere. Dat is een goede tip. Ja, toch? Komt-ie. We gaan even tussendoortje. Nee, kom niet. Ja. Lieve Anne. Ik begrijp dat je kritisch staat... naar partners om de liefde mee te bedrijven. Maar laten we nou eens even eerlijk zijn. Als jij echt zo'n behoefte hebt dat je pruimen eens op sap worden gezet... loop dan niet zo te teuten en neem eens een matige man mee uit de kroeg. Want wie weet maakt hij er een feestje van. Een warme hand van Jan. Een Sinterklaas gedicht van je welste. Dankjewel, Jan. Heb ik een vraag? Nee, doe. Ja, toch? Oh. Goed, hebben we nog eentje van Brenda G. Lieve Janne, mijn vriend is vegetarisch. Kun je dan nog een echte Jan zijn? Liefs, Brenda. Nou, daar kunnen we lekker kort over zijn. Brenda, ouwe steunbeer, komt die? Nee. Nein! Nee! Nein! Nein! Nein! Gezakt voor je seksuele diploma. Ja, blazen, Brenda. Blazen und schnell, du kleine schwanzgeile Lustnimpfe. Was gehen wir machen heute? Bam, bam, bam, tschalala. Boonga, boonga. Hebben we de antwoord gegeven, Kreng? Ja. Echt? Ja. Nee. Ja. Oh, officieel ook? Oh, god, nee. Nou ja, lieve Brenda. Vegetarisch is een keuze. Net als echte liefde. Jij moet kiezen wat je het belangrijkst vindt. Mooi. Liefs. Jan. Mooi hoor, Jan. Ja. Ja, nou, dan komen we nog eentje. Het wensje. Lieve Jannen. Als jullie jezelf met een dier vergelijken... wat wordt het dan? Groetjes. Wensje. Nou, daar moet ik even over nadenken. Poeh. Wat voor dier zou jij zijn, Jan? Ja, panteren. Een panter? Ja. Wat voor panter? Een liefdespanter. Ligt ze lekker voor de hand, hè? Ja, en wat voor dier zou ik zijn, denk je? Jij een pony. Een pony? Nou, flikker even op. Dat meen je toch niet? Jawel. Een pony! Dat is een klein paard. Daar zitten de halfzachten zitten erop. Daar zitten de mensen van de sociale werkplaats van Renske Leijten. Die rijden op ponies. En dan ben ik een pony. Ja? Godverdomme. Lieve... Ja. Nou, je kan straks gratis bellen. Oh nee, je kan nu al gratis bellen. Ja, kom maar door. Oh, maar bel dan naar 0800-121. Om je mening te geven over de stelling... Zaden van Orca Morgan vissticks moeten maken! Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, een andere naam voor een orka is een killer whale. Een moordwalvis. Ja, die zonder schroom zeehondjes de vernielingen helpt. En wat doe je met zo'n beest? Ja, die laat je de pleuris genieten. Wat doen wij? Wij geven hem een naampie en steken er een paar ton euro's in, zodat hij nu in een zeedierenpark op Tenerife de toeristen kan vermaken. Die belhamel woog 430 kilo toen hij binnenkwam en nu 1,1 ton. Weet je hoeveel vis in die over de kling is gejaagd voor morgen? Nou, dat dacht ik wel, dat is heel veel. Bel gratis 0800-121, geef je mening over de stelling van vanavond. Wat zal er van Orca Morgan vissticks moeten maken? Hey, Marjan, heb ik je verteld. Ik ben hem tegengekomen, hè, Morgan. Wie? Morgan, ik rijd dus van Hoofddorp naar Amsterdam. Vraag niet waarom. Ik rijd van Hoofddorp naar Amsterdam. En onderweg komt mij dus ineens een kolonne met motorpolitie tegemoet, gevolgd door minimaal 4 busjes met ME. Go away. Ja, en daarachter rijdt dus een enorme truck met de container erop uit Harderwijk. Yeah. En daarachter dus weer 4 busjes met ME. Nee. En weer 8 motoragenten. En daarachter een file zo ver het oog reikt. En weet je wie het was? Morgen. Ah, ze hadden dat krenk toch gewoon in 4000 stukjes moeten hakken. 4000 stukjes met vis moeten hakken. 4000, ik denk dat je wel 100.000 stukjes en een flikje in de paneer. En dan heeft iedereen vissticks. Heerlijk. Oh, goedenacht. Goedenacht. Nou ja, Pie, zeggen wij, jongen. Nou, wat vind je ervan? Al lijkt me het heel lastig gezien een orka zoogdier is, maar helemaal mee eens. Wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Dat een heel goed idee, terwijl ik het wel lastig gezien een orka een zoogdier is. Kan je van een orka geen vissticks maken, omdat het geen vis is? Precies. Het is een technicality. Dit, ja, nee, maar wacht eventjes. Het is wel een vis. Nee, het is een zoogdier. Weet je het heel zeker? Ja. Dus een dolfijn is ook geen vis? Precies. Oh. Nou, dan gaan we even uitzoeken, Jaapie. Vind je het over die orka wist ik het namelijk niet meer zeker. We gaan nee, nu maar wat wil je nou? Bezig wat in het water met een paar vinnen heen en weer gaat. Dat maakt het niet uit of je eitjes legt of in de buik. Nou, we gaan eens even kijken. Het dolfijn. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, even naar beneden. Ja, we gaan even uitzoeken. Gedrag. En het is een grootste vis. Ja, het is toch een vis. En klopt Wikipedia niet dan, ben ik bang. Nou, hij zegt het. Ah, fuck it ook. Je hebt gelijk. Ja, precies. 0800-1121 als je wil reageren op de stellingen van vanavond. Zouden van Orca Morgan vissticks moeten maken. Eloyd. Ja. Eloyd. Hallo. Goedenavond. Daar ben je dan eindelijk. Hè? Hey, Eloyd. Ja, goedenavond, man. Nou, wat vind je ervan? Nou, ik zat even te denken. Kijk, zo'n orkaan, dat vertegenwoordigt natuurlijk toch waarde. Dus als je hem nou gewoon aan SeaWorld verkoopt. Oh ja. Dan verdien je er meer dan de vissticks. Hebben we eigenlijk geld gekregen van Tenerife? Dat is een goed punt wat je even naar voren brengt. Volgens mij niet. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat we hem weer gratis hebben weggebracht met politie-escorten en al. We hebben een paar... Dat is toch zonde? Dat is zeker zonde. Dat is ongelooflijk. Vroeger zijn we Free Willy, weet je nog wel. Dat was goud waard van orka. Kijk, als we dat hadden gedaan, hadden we gelijk een Griekenland kunnen starten. Ja, je hebt gelijk ook. Inderdaad, dus eigenlijk orka gratis naar orka in Griekenland kunnen sturen meteen. Ja, maar ze zijn ook goed eten. Ja. Nou, mooie delen, Eloy. Dankjewel, Eloy. Hartstikke bedankt. Bel 0800-1121 als je wil reageren op de stelling van vanavond. Ze hadden van Orca Morgan gewoon vissticks moeten maken. 0800-1121. 0800-1121. Is zo moeilijk? 0800-1121. Hey, Peter. Ja, hallo. Ik zou graag Jan Roos in 400.000 stukjes willen hakken. Oh. Dat is een klootzak bij jou, zeg. Wat zeg je? Schreeuw lelijk. Je bent een schande dat je op Radio 1 zit. Echt waar. Je bent een enorme klootzak. Hey, Petertje. Hoe is je jongen? Ja, je bent gewoon een brallige schreeuwleuk, een puber ben je. Hé, hey, maar waarom zit je dan niet lekker je radiootje uit, Peter? Ja, ik ben kotsmistig voor jou, jongen. Echt, ja, Petertje, doe dan nou even rustig, jongen. Peter! Petertje! Peter! Ja, Janro, zeg het niet. Wat een geleuter. Die zogenaamde Janne moeten ophouden. Die Johanne. Praat er eens normaal. Hè? Wat zegt u, mevrouw? Die Johanne nu moeten ophouden. Die mensen uitmaken voor Johanne. Oh, zijn zelf Johanne. Oh, u snapt kunnen het ze nog niet normaal praten? Heeft u een mening over de orka? Of die nou in visjes, stukjes geraakt moeten worden of niet, mevrouw Hekman? Ik heb daar helemaal geen mening over, want ik heb het niet gehoord. Ik hoor alleen maar die irriterende stemmen. Oh, dat geeft niet. Dan gaan we het nog één keer voortellen. Ja, dat is namelijk zoals volgt. Er is een orka, Morgan, die is voor een heleboel geld naar Tenerife gebracht met politie-escorten. Ja. En wij zeggen, eigenlijk hadden we die net zo goed tot vissticks kunnen verwerken. Ja, wat vindt u daar nou van? Perfect. Wat zegt u? Hoe? Ik zei perfect. Nou, die goedkoop... Hou die Jan, die Johanne. Laat die eens normaal Jan als Jan zijn. Met dat gemaakte gedoe. Mevrouw Hekman, hoeveel goedkope wijn heeft u al naar binnen gekanteld? Want het begint nou een beetje onverstaanbaar te worden, hoor. Wat zegt u? Wat een geleuter. 0800-1121, als je wil reageren op de stelling van vanavond. Gezanden van Orca Borger, Vistix willen maken. Dat veel mensen er een hekel aan hebben dat we een orca tot Vistix willen verwerken. Nou, er zijn gewoon heel veel kwaaie mensen. Peter die wilde mij een stukje hakken. Ja, mevrouw Hekman die wilde dat we eens normaal gaan praten. En wat vindt Herman? Nou, Herman. Nou, Herman die ligt in bed naar de radio te luisteren. En voor de eerste keer zo'n klote programma op de radio. Donder op, ga werk zoeken en doe iets normaals. Herman, wat voor werk heb jij dat je midden in de nacht nog radio ligt te luisteren? Ik hoef niet te werken. Oké, okay, zo hoor ik het graag, Herman. Wat een geleuter. 0800-1121, als je een mening hebt over dit klote programma. Net als Herman, mevrouw Hekman en Petertje. Maar we gaan naar de enige echte Sint-Nicolaas. En goedenavond, dames en heren. Ja, heb je ook nog iets te vertellen vanavond? Heb je een hekel aan ons? Wat zei u? Heb je een hekel aan ons? Nou, ik heb een hekel aan die mensen die lopen te schelden tegen jou. Ah, kijk, dat is gezellig. Hey. Sinterklaas. Nou, Sinterklaas. Ja? Mag dat? Ja, ja, dat mag zeker, hoor. Sinterklaas, hadden we van Orca Morgan een Vistix moeten maken? Nee. Oh, nou goed. Dankjewel. Wat een geleuter. Ha, die Robert. Ha, Suzanne. Ha, iemand. Is er iemand nog? 0800-121 als je wil reageren op de stelling over dat die orka morgen... Jan, ik ga het nooit meer over orka's hebben. Het brengt een hoop haat naar ons toe. Oh ja, krijgt de pestbeurs ook maar met dat bel een beetje. Je denkt, je geeft het volk een mogelijkheid om dat te zeggen. En dan krijg je dit. Krijg je deze emmer met bagger om je heen. Peter! Ja, hoi. Ik wil jullie compliment geven. Jullie zijn modern. En die mensen die bellen, dat zijn allemaal van die oudjes. Niet van onze tijd. Jullie zijn topper. Nou, dankjewel, Peter. En daarmee maken we de stelling van alle bejaarden in Nederland moet je Vistix maken. Suzanne is terug. Wacht even. Suzanne is terug. Jan, Suzanne, mee daar? Ja. Ja, hallo. Heb je een algemene opmerking of gaat het over de orka? Ik wil even zeggen, ja. Dandy heeft een uitspraak gedaan. Wie? De beschaving van een volk hangt af van de manier waarop ze met de dieren omgaan. Ja. Dus ik denk dus dat Nederland het goed heeft gedaan. In dit geval met orka. Om die mooie, prachtige orka vind ik hartstikke mooie. Zwembadje in Tenerife laten. Dat is onaardig. Dat is toch hartstikke lief, die Suzanne. Ja, je hebt gelijk ook. Nou. Ja. U heeft gelijk, Suzanne. Ja, hartstikke Suzanne. Mooi. Eerste mooie, lieve, vreedzame mening van vanavond. Hartstikke bedankt. Ja. Slaap lekker, hè? Slaap lekker. Prettige dag. Heerlijk. Ja. De naneuk. Oh, en ik dacht dat we er zo lekker in zaten, Jan. En dan gaat de hele Nederlandse samenleving over ons heen. Over jou heen. Oh, yes. Maar goed, ik neem hier afstand van, deze niet waar. Wat vond je van de uitzending, Jan? Wat zal ik er eens van zeggen? Ik vond het teleurstellend dat ons Orca-initiatief niet is doorgegaan. Ik vond het fijn dat Brenno er was. Dat was een warme, welkome gast. En wie hebben we volgende week, Jan? Ja, dat heb je wel verteld aan me. Ja. Oh, trouwens, natuurlijk, dat weet ik. Kees de Kort. Kees de Kort van BNR, dames en heren. De doemprofeet. De man, de columnist, de doemprofeet. Niets en niemands en nakko's gaat leren. Ik wil vast zeggen dat ik een onwijze vind. Het is cool, hoor, dames en heren. Het wordt zwart. En weet je waarom het zo cool is? Zwart, zwart, zwart. Kees de Short, die gaat bij niemand zitten. Behalve bij de echte Janne. Behalve en waarom? En terecht. Omdat echte Janne volgens Kees de Kort wel een goed programma is. Ouwe zeikbakken. Niet? Nou ja, en we gaan het doen, profeet. Jongens, echt Nederland gaat volgende week naar de kloten live in Echte Jan. Zo wordt het. Ja, dames en heren, Echte Jan luisteraars. Ik wens jullie nog een prettige nacht. Volgende week Kees de Kort en namens Jan Heemsboy. En deze Jan, het spijt me voor de uitzending. Slaap zacht en grüß Gott. We zijn Schwanz. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Als oefenmateriaal hadden wij een kip. Dat diertje heeft de rest van haar leven alleen nog maar geklutste omeletjes gelegd.